Casper Meijer met het NOS-journaal. Er is een nieuwe lading met graan vertrokken vanuit Oekraïnse havens. Dat meldt de Oekraïnse minister van Infrastructuur. De vier schepen hebben samen 160.000 ton maïs en andere producten aan boord. Oekraïne is normaal gesproken een van de grootste graanexporteurs ter wereld. Maar door de Russische invasie van Oekraïne kwam de export stil te liggen. Vorige maand bereikten Oekraïne, Rusland, Turkije en de Verenigde Naties een akkoord. Sindsdien komt de graanexport weer op gang. Voor de derde dag op rij bombardeert Israël doelen van de militante beweging Islamitische Jihad in de Gaza-strook. En ook worden vanuit Gaza raketten richting Israël afgevuurd. Het dodental aan Palestijnse zijde is opgelopen tot 29. Onder de doden was vannacht opnieuw een hoge commandant van Islamitische Jihad. En daarmee zijn volgens Israël alle hoge leiders van de beweging gedood. Aan de Israëlische kant zijn 21 mensen gewond geraakt. Op de A27 ter hoogte van Nieuwedijk in Noord-Brabant is vanochtend een auto gecrashed na een politieachtervolging. Volgens de politie werd er tijdens een deel van de achtervolging spook gereden door de auto. De drie inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn ook aangehouden. Wat de aanleiding was voor de achtervolging is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk hoe de drie eraan toe zijn. Taiwan heeft gevechtsvliegtuigen en schepen uitgezonden als reactie op de Chinese militaire oefeningen rond het eiland. Volgens Taiwan is het een gepaste reactie op die oefeningen. Taiwan zegt dat ook vandaag meerdere Chinese schepen, vliegtuigen en drones gesimuleerde aanvallen uitvoeren op het eiland en op Taiwanese marineschepen. De Chinese militaire oefeningen rond Taiwan begonnen afgelopen donderdag na het bezoek van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aan Taiwan. Het weer, volop zon vandaag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot lokaal 26 graden in Limburg. Morgen ook een zonnige dag en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. In De Kok en de Directeur reizen Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, en Joris Beidendijk, sterrenchef van restaurant Rijks, naar bijzondere plekken. Deze week bezoeken Taco en Joris onze Belgische zuiderburen, waar bier zorgt voor verbinding in zowel de keuken als de kunst. De Kok en de Directeur, vanavond om 7:50 bij Avrotros op NPO 2. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag. Goedemorgen en welkom bij OVT. Met straks in onze zomerserie Als de overheid faalt, over onthullende parlementaire enquêtes die over de Bijlmerramp. De enquête die aan alle discussie over die vliegramp een einde moest maken. En na 11 uur in De Vakantieman een reistip die ons naar het Italiaanse Mantua brengt. En in de spoor terug een portret van Rosie Pohl, een Joodse vrouw die opkwam voor de rechten van Afro-Amerikaanse dichters en schrijvers. Maar voordat alles gaan we eerst naar Colombia. Miserig weer, maar feest hier in Bogota. Want een historische verkiezingsuitslag. Voor het eerst een linkse president in Colombia. En nog wel een oud-burgemeester van deze stad. Het geeft aan hoezeer de Colombianen toe waren aan een radicale verandering. Ze willen af van de decennia lange conservatieve regeringen. Ja, een maand geleden was dat. Toen won voor het eerst een linkse kandidaat de presidentsverkiezingen in Colombia. En vandaag vindt de inauguratie van die nieuwe president plaats. Een historische dag voor het land. En om de historie te duiden is Robert-Jan Friele aangeschoven. Voormalig correspondent Latijns-Amerika en schrijver van het boek De Pizarro's. Waarin aan de hand van de geschiedenis van de familie Pizarro ook de geschiedenis van Colombia verteld wordt. Ja, goedemorgen Robert-Jan. Goedemorgen. Was jij een maand geleden erg verrast door die verkiezingsuitslag of had je het al wel een beetje zien aankomen? Ja, ik had het wel een beetje zien aankomen. Als je even uitzoomt, zeg maar, duik ik meteen even de geschiedenis in. We kennen Latijns-Amerika als geheel natuurlijk als continent van militaire dictaturen, zo jaren 60, 70, 80. En langzaam werden al die militaire dictaturen een democratie. En ontstond ook een soort normaal pendulum van links, rechts, links, rechts. En eind jaren 90 waren 13 van de grote Latijns-Amerikaanse landen hadden een linkse regering. En het enige land dat een uitzondering was op dat pendulum was Colombia. Mm-hmm. Die hebben altijd rechtse regeringen gehad. En dat had alles te maken met de aanwezigheid van de guerrilla daar. Want zodra een linkse kandidaat zijn hoofd boven het maaiveld uitstak, zeiden zijn rechtse tegenstanders, dat is een wolf in schaapskleren. En er werd of op hem geschoten, want het was gevaarlijk om voor guerrilla te worden uitgemaakt. Of je kwam gewoon niet aan de bak, omdat de kiezers bang voor je waren. En nou ja, toen hebben we in 2016 dat vredesakkoord met de FARC gehad. En dat heeft eigenlijk de ruimte, de politieke ruimte geschapen voor een linkse president. Deze Petro, die is uitverkozen, deed in 2018 ook al mee in de verkiezingen. Toen verloor hij in de tweede ronde. Nou ja, 4 jaar later is het wel raak. Ja, want vertel eens iets meer over deze Petro. Je leest altijd een voormalige guerrilla. Maar dat hij echt in het bos met een geweer rondliep, dat is al wel heel lang geleden. Ja, dat heeft hij zelfs eigenlijk nooit gedaan. Hij is heel, heel ervaren in de politiek. En dat is het grote verschil, denk ik, tussen hem en de andere linkse kandidaten die nu in Latijns-Amerika aan de macht zijn gekomen. Hij is in 1977 begonnen in de politiek als gemeenteraadslid. Maar dat was ook de tijd dat jongeren dachten, ja, die verandering via de politiek, dat gaat hem niet worden. We moeten iets met wapens. Nou, toen is hij bij een guerrilla-beweging gaat M19. Die kennen we in Nederland niet zo goed. We kennen natuurlijk hier vooral de FARC. Maar dat is een andere, wat meer urbane stadsguerrilla. Daar heeft hij vooral politieke dingen voor gedaan. Dus mensen ronselen, ze hebben grond bezet om wijken op te bouwen. Nou, meer van dat soort dingen. Hij is nooit echt in het bos geweest met een mitrailleur, zeg maar. Is toen gearresteerd. Heeft in 1990, net zoals alle andere mensen van M19, de wapens neergelegd. En vanaf dat moment is hij altijd eigenlijk in het congres geweest. Ja, dus al meer dan 30 jaar. Ja. Nou, beschrijf jij in het boek De Pizarro's die Colombiaanse politiek als een soort spel. Waarin de elite de macht een beetje onderling verdeeld. Je had rode en blauwe en die waren zo'n beetje omste beurt aan de macht. Leg eens uit, hoe werkte die Colombiaanse politiek tot nu toe? Hoe heeft hij dat zo lang kunnen volhouden? Ja, even nog terug naar de Pizarro's voor de context. Het gaat inderdaad over een opperbevelhebber. Er zijn kinderen die bij de guerrilla gaan en zijn kleinkinderen waarvan er nu 2 in het congres zitten. En die zaten heel erg in dat spel. Het was in Colombia zo dat ze zich erop lieten voorstaan dat ze geen militaire dictatuur waren. Dat vonden ze echt wel wat chic in Latijns-Amerika. Dat al die andere landen met die militairen aan de macht, was eigenlijk niks. Maar ondertussen had je inderdaad de Liberale Partij en de Conservatieve Partij. En die hadden afgesproken, wij gaan elke 4 jaar gaan we de macht verdelen. Dus de ene via de liberalen en de andere via de conservatieven. Ja, maar er waren wel verkiezingen. Er waren verkiezingen. Het leek allemaal alsof het een normale democratie was, maar dat was het niet. Er waren ook wel eens kandidaten van buiten die zeiden, ho, ik wil ook wel even meedoen. Die mochten dan meedoen of op het ticket van de Liberale Partij of op het ticket van de Conservatieve Partij, maar die maakten in de praktijk helemaal geen kans. Nou ja, en dat systeem van een soort van democratie, en dat heeft allemaal mooie terminologie, want je had een civiele dictatuur, noemden sommige mensen het. Anderen hadden het over een democratie met restricties. Maar dat systeem heeft Colombia heel lang geregeerd. En dat heeft er ook toe geleid dat op een gegeven moment in de jaren 70 vooral de jongeren dachten, ja, dit zit zo vast hier. Verandering gaat nooit mogelijk zijn via de politiek. Want het waren dan liberalen en conservatieven, zeg je. Maar waren ze helemaal hetzelfde of zat er toch een klein beetje verschil tussen die twee? Ja, een klein beetje verschil. De conservatieven waren iets meer van het geloof. En de liberalen waren misschien iets meer van iets meer, ja, hoe zeg je dat, economische vrijheid, zeg maar. Maar in de praktijk kwam het erop neer dat ze ongeveer hetzelfde waren. En het was vooral, ja, een heel erg onderlinge haat en nijd. Die ja, een soort bloedgroepenstrijd was het meer dan ideologische strijd. Maar binnen de elite? Binnen de elite, ja. Ja, ja, ja. Speelde de kerk daar ook nog een rol bij? Ja, zeker. De kerk was natuurlijk wel echt meer op de hand van de conservatieve partij. Omdat de liberalen wilden een iets minder grote rol voor de kerk in de samenleving. Nou ja, dat was in Colombia altijd meteen ruzie met de kerk en met de conservatieven. Dat waren echt hele, ja, bijna extreem rechtse figuren, Opus Dei-achtige mensen die echt de kerk zagen als hoeksteen of meer draagmuur van de samenleving. Dat was bij de liberalen iets minder. Maar beide partijen wilden gewoon kosten wat het kost de macht vasthouden en vooral hun kleine cirkeltje beschermen en verrijken. Ja, en dat deden ze dan uiteindelijk ook samen in wat jij noemt in je boek, geloof ik, een nationaal front, hè? Ja, zo heette dat. Ja, ja. Daarin deden ze dat. Ja. Ja, zo noemden ze dat ook zelf? Of? Ja, Frente Nacional. Frente Nacional. Goed, daar heb je dat Frente Nacional, dat dus de 4 jaar de een aan de macht, 4 jaar de ander aan de macht regelt met een soort schijnverkiezingen erbij. Wanneer begint nou echt dat verzet daartegen? Twee momenten, denk ik. Je had in 1959 natuurlijk de Cubaanse revolutie. Dat liet zien in heel Latijns-Amerika van, hey, het kan dus wel. Je kan dus die elite, want je had natuurlijk overal een beetje zo'n kleine elite, kan je omverwerpen. Nou, dat leidde overal tot de opkomst van guerrillabewegingen, ook in Colombia. 5 jaar later was het al zover met de ELN. Nog weer een andere beweging die we misschien in Nederland niet zo goed kennen. En daarnaast was er in Colombia nog een ander moment heel belangrijk. In 1970 deed er dus zo'n derde kandidaat van buiten de partijen mee op het ticket van de conservatieve partij in de verkiezingen. Het was een populist en hij leek te gaan winnen. En 's avonds, toen wezen alle voorlopige prognoses op dat hij ging winnen. Op een gegeven moment werden die voorlopige prognoses gestopt en 's ochtends had de kandidaat van de conservatieve partij van de elite gewonnen. Ja, en dat leidde op dat moment tot heel veel spanning. Nou, er werd meteen ook staat van beleg en allemaal dat soort dingen aangekondigd. Want er was overduidelijk verkiezingsfraude gepleegd. Ja, er was overduidelijk verkiezingsfraude gepleegd. En dat heeft ertoe geleid dat een hele generatie jongeren dacht, ja, als we iets willen veranderen in dit land, rest ons niets anders dan de wapens. Ja. Nou was Colombia niet het enige land in Latijns-Amerika waar dat gebeurde. Je had overal gewapende verzetsbewegingen. Wat was nou het grootste verschil tussen Colombia en die andere landen in Latijns-Amerika met de verzetsbewegingen? Toch de geslotenheid van dat democratie, zeg ik maar even tussen haakjes. In al die andere landen had je vaak meerdere partijen of was iets meer openheid en had de elite niet zo'n ijzeren greep eigenlijk op het land. Waardoor het in Colombia ook zo lang heeft geduurd voordat er een beetje verandering kwam. Ja. Maar had niet ook, want ik bedoel, in jouw boek komt het niet veel voor, de drugshandel, Pablo Escobar. Ik bedoel, het wordt natuurlijk wel genoemd. Mm-hmm. Maar bij ons is toch altijd het beeld, het grote verschil in Colombia was dat iedereen zich ook dat verzet, zich verrijkte met drugshandel. En dat het een soort narco-staat was waar allerlei gedeeltes van het land weer door andere groeperingen werd geregeerd. Had dat er niet ook mee te maken? Nou, die drugshandel kan misschien verklaren waarom de gewapende strijd, dus de guerrilla, zo lang heeft kunnen bestaan. Mm-hmm. Want die kwam op eind jaren 70, begon met marihuana en werd toen cocaïne. En dat bestonden, die twee dingen bestonden eerst los van elkaar. Je had gewapende groepen met een politiek doel en je had gewapende groepen en die zaten in de drugshandel. Nou ja, en na verloop van tijd is dat een beetje in elkaar geschoven. En dat heeft ertoe geleid dat de bewegingen die toen nog over waren, de FARC en de ELN, dat die zo groot konden worden met de miljoenen uit de drugshandel en dat ze zo lang het hebben kunnen volhouden. Dus in dat opzicht is de drugs heel erg van invloed geweest op de politiek. Maar niet zozeer als het gaat om politiek beleid, zeg maar. Daar is de aanwezigheid van de guerrilla is veel meer een rem geweest op openheid, op hervormingen. Maar goed, die guerrilla voedt zich weer met de drugs. En zo hangt alles in Colombia op een hele ingewikkelde manier vaak samen. Ja, want is het nou, ik kan me voorstellen, wij hebben dat beeld hier. Het beeld van Pablo Escobar, drugshandel, geweld, noem maar op. Ging jij met dat beeld, toen je destijds naar Colombia ging, ook daar naartoe? Ja en nee. Ik had het beeld wel. Tegelijkertijd, ik was correspondent, ik was journalist. Dus dan lees je altijd alweer iets meer misschien over zo'n land. En het beeld is ook, het is deels correct en deels niet. In de grote delen van Colombia, in ieder geval toen ik er kwam alweer, waren helemaal veilig, daar merkte je er helemaal niks van. En wanneer was dat? Het eerste was een keer in 2009. Ja. En Colombia is natuurlijk een enorm land. En die bendes die heel veel macht hebben en die zitten in stukjes van het land waar de staat verder niet is. En waar dus automatisch ook niet zo heel veel mensen wonen. En daar heb je een soort van onzichtbare scheidslijnen als je door Colombia reist tussen waar de staat nog de baas is en waar zo'n gewapende bende de baas is. En dat is nog steeds zo. Alleen het zijn in de loop der jaren steeds kleinere stukjes van het land geworden. En ja, dat is de situatie die nu ook nog zo is. Ja. Nou, laten we dan naar de situatie nu gaan. We hebben nu die linkse president. Je vertelde al, in het verleden werd er gefraudeerd of werden zelfs linkse kandidaten doodgeschoten. Tot nu toe is dat niet gebeurd. Maar hoe is er, vanmiddag wordt die geïnaugureerd. Hoe is er tot nu toe gereageerd door die elite? Dat ze voor het eerst sinds het bestaan van het land zo'n beetje hun macht kwijt zijn? Ja, ze zijn rustig, opmerkelijk rustig, of verdacht rustig, misschien moet je wel zeggen. Ik weet het niet. Kijk, Pedro is heel slim, de president. Die, wat ik zeg, heeft heel veel ervaring. Dus wat hij heeft gedaan, hij heeft gezegd, ik wil gewoon zo'n presidentieel gebaar gemaakt. Ik wil met iedereen regeren. En hij heeft ook in de verdeling van zijn ministersposten, heeft hij bijvoorbeeld al de minister van huisvesting. Dat wordt dan een liberaal, van de oude liberale partij die altijd aan de macht is geweest. Dat is een ministerie met een enorm budget. Op die manier probeert hij ook een klein beetje het politieke spel te spelen dat altijd in Colombia is gespeeld, door elkaar favores, door elkaar gunsten te verlenen en plekken te geven in het bestel. En hij heeft op die manier probeert de coalities te sluiten. De vraag is alleen hoe lang die coalities stand houden als hij echt hervormingen gaat doorvoeren die voor Colombiaanse begrippen heel erg links zijn. Ja, want dreigt er iets als in Venezuela bijvoorbeeld? Nee, hij wordt altijd weggezet als een vriend van Chavez, als een bewonderaar van Maduro. Nou, ik zie dat niet zo gauw gebeuren. Nee. Daarvoor heeft Colombia ook veel te sterke instituties. Maar hij wil wel echt hervormingen doorvoeren van het leger, van de politie. Er is een ministerie van ongelijkheid opgericht. Hij wil het onderwijs, wat heel erg in handen is van de private sector, wil die veel meer publiek maken. Hij wil een belastinghervorming. Nou, allemaal van dat soort maatregelen. Ja, die gaan zeker de komende maanden en jaren tot veel spanningen leiden. Ja. Maar er is nog geen devaluatie van de munt of kapitaalvlucht doordat de elitische kapitaalflux naar Amerika brengt? Nou, dat was heel grappig dat je dat vraagt. Toen hij werd verkozen was voorspeld, nu gaat de dollar enorm stijgen of dalen, hoe je het maar wil zien. En dat gebeurde inderdaad een klein beetje, maar dat had dan weer vooral met de oorlog in Oekraïne te maken. Verder zijn er wel, ik sprak toevallig een vriendin, haar vader is een oud-directeur van een fabriek en die ging wel bankrekeningen openen in Amerika om daar zijn geld te stallen. Maar dat zijn een beetje uitzonderingen hoor. Over het algemeen zit men een beetje af te wachten. Ja, en wat verwacht jij hoe hij het gaat doen? Ik verwacht dat hij meer heeft beloofd dan hij kan waarmaken. Veel meer eigenlijk. Dus dat hij in dat opzicht het risico dat de teleurstelling ontstaat groot is. En tegelijkertijd, als hij een paar van de hervormingen die hij wil doorvoeren, ook onder meer bijvoorbeeld echt het implementeren van het vredesproces met de FARC van 2016, als dat echt nu eindelijk gaat gebeuren, dan betekent dat voor Colombia al een enorme stap vooruit. Ja, en Amerika heeft zich tot nu toe nog niet geroerd met deze gebeurtenis in zijn achtertuin? Nee, die zijn vrij stil. Ik denk dat die ook in spanning afwachten. Pedro, de president, wil het vrijhandelsakkoord heronderhandelen. En hij is de eerste president in Colombia die aantreedt die eigenlijk tegen de war on drugs is. Dus dat is ook heel interessant. Goed, we gaan het afwachten. Robert-Jan Vrielen, bedankt voor je komst. Voor wie hier meer over wil weten, lees het boek De Pizarro's. Het leest als een spannende roman en het is nog verkrijgbaar. En wij gaan nu luisteren naar weer het vierde deel in de serie Als de overheid faalt. Als de overheid faalt, is de parlementaire enquête het allergewichtigste instrument om geheimen bloot te leggen, leugenaars te ontmaskeren. Heeft u wel of niet agenda's vernietigd? Belangen te ontrafelen, schuldigen aan te wijzen. Het is niet voor niks dat we spreken van een crisis in de opsporing. Politieke consequenties te trekken. Dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. Drie parlementaire enquêtes gaan we in de nabije toekomst meemaken. Maar de geschiedenis kent ook vele momenten waarop de overheid tekortschoot. In OVT blikken we deze zomer 8 keer terug op historische parlementaire enquêtes. Het is dit jaar, 4 oktober, 30 jaar geleden, dat een El Al Boeing 747 neerstortte op een flatgebouw in de Bijlmermeer. Een vliegramp waarbij, volgens de officiële cijfers, 43 mensen om het leven kwamen. De ramp liet een spoor van zorgen, angst en onrust achter. Want hoe kwam het dat mensen toch aan allerlei gezondheidsklachten leden? Hadden er gevaarlijke stoffen in het vliegtuig gezeten? En hoe zat het toch met die mannen in witte pakken? Vele vragen bleven onbeantwoord. En de twijfels aan het beleid van het kabinet namen toe. Dus kwam er in 1998, 6 jaar na de ramp, een enquête. Ja, en over die enquête, die parlementaire enquête naar de Bijlmer-ramp, gaan we het vanochtend hebben. En bij ons Rob van Gijsel, indertijd Tweede Kamerlid en voor de Partij van de Arbeid en een van de aanjagers van de enquête. Nizar Makdoumbaks, huisarts op dat moment in de Bijlmer. En Vincent Dekker, schrijver van het boek Going Down, Going Down. Hij volgde indertijd voor trouw de ramp op de voet. Welkom alle drie. Laten we eerst maar even gewoon naar het moment zelf teruggaan. Vincent Dekker, weet jij nog hoe het nieuws tot jou kwam 30 jaar geleden? Haarscherp. Ik was die middag met mijn toenmalige vriendin. Inmiddels ben ik 30 jaar bijna met haar getrouwd. Marijke, lekker wezen wandelen. Had geconstateerd dat er een forse wind stond ook. Niet van, zeg maar, ook enigszins belang voor de ramp later. En wij zaten gewoon lekker thuis te eten toen mijn moeder belde. En zei van, je moet nu naar de tv gaan kijken. En er is een vliegtuig neergestort in de Bijlmer. En toen ik dat hoorde en ook het nieuws even zag, toen trok ik denk ik wit weg, want mijn vrouw of nu, zeg maar mijn vriendin toen, die zei echt van, nou, dat was een heel raar effect op mij, dat ik daar plotseling heel erg stil en ik moest even helemaal bijkomen, zeg maar, van het nieuws. Ja. Dus dat maakte een heel grote indruk. En Nisa Makdoumbaks, jij was toen huisarts in de Bijlmer. Waar was jij toen je het hoorde? Ik was buiten de Bijlmer, in Ouderkerk, en ik werd gebeld door een waarnemer dat er een vliegtuig neergestort was. Dus ik dacht, zo'n klein propellervliegtuigje. En hij zei nee, een Boeing. Toen keek ik naar de televisie en zag dat het werkelijk de Bijlmer aan het branden was. Rob van Gijsel, waar was je? Ik was in Amsterdam. Ik was op bezoek bij mijn voormalige buurvrouw. Die had net een nieuw appartement bij de Lijnbaansgracht. En mijn dochter van een paar maanden uit was erbij met mijn vrouw samen. En wij zitten daar. En die voormalige buurvrouw werd gebeld vanuit Londen door haar dochter. Dat CNN zat te kijken en dat er een vliegtuig was neergestort. Wij radio, televisie aan. In Nederland was nog helemaal niks. Nee. Dat was wel bizar dat je uit Londen dat te horen kreeg. Dat in Nederland een vliegtuigongeluk op een woonwijk had plaatsgevonden. En je was toen woordvoerder luchtvaart, meen ik, voor de Partij van de Arbeid? Ja, ik deed Schiphol, ik deed luchtvaart en verkeer en water staat in brede zin. En ik was Amsterdams Kamerlid, dat hadden we toen nog, kiesdistricten. Dus het was ook mijn, zoals dat dan heet, constituency. En ging je dan meteen een belletje rinkelen van? Ja, meteen. Want ik moest iets, dus ik heb mijn fractievoorzitter proberen te bellen. Thijs Wultgens op dat moment, die heb ik helemaal niet te pakken kunnen krijgen. En dat is heel vervelend. Want je stemt zoiets altijd af in je reacties, wat gaan we doen? Ik heb Ronald Jansen gebeld, dat was stadsdeelvoorzitter. En Ruigrok, denk ik. In ieder geval de mensen in Zuidoost, die daar bestuurlijk verantwoordelijk waren. Maar wij konden niet reageren en de rest wel een beetje, alle andere fracties. Dus de volgende ochtend hebben we pas gereageerd. Dat was heel vervelend, vond ik heel vervelend. Maar je kon toch eigenlijk niet zoveel doen. Dus het eerste contact wat ik vervolgens had was de mars die wij door de Bijlmer hebben gelopen met elkaar. Op die regenachtige dag, in dat weekend erop. Dan krijg je de impact. Kijk, je ziet het op televisie, maar als je er rondloopt, is het toch anders. Ja. Vincent, we hebben te maken met een vliegtuig van El Al. Dat weten we. Er gebeurt iets. Dat vliegtuig probeert terug te komen naar Schiphol en het gaat mis. Laten we die gebeurtenissen iets gedetailleerder proberen op een rijtje te zetten, dat iedereen weer weet wat er wanneer gebeurde en voor zover je kan reconstrueren waarom. Ja. Punt 1 gaat inderdaad om een El Al vrachtvliegtuig. Vracht is belangrijk in dit geval, want dat is veel zwaarder dan wanneer je met passagiers vliegt met hun bagage. Dus het vliegtuig was heel zwaar beladen, misschien wel te zwaar, maar dat zal altijd onduidelijk blijven. Daardoor moesten de motoren bij de start vanaf Schiphol ontzettend hard hun best doen. Eigenlijk op maximaal vermogen blijven draaien tot vele minuten na de start. Wat eigenlijk niet de bedoeling is, dat je die motoren zo lang zwaar belast. Maar goed, dat gebeurde wel. En boven de Hollandse brug ongeveer, daar waar zeg maar de verbinding met Flevoland is, bij Muiden, daar breekt eerst de binnenste motor af. Die rolt als het ware langs de vleugel, tikt tegen de buitenste motor, aan de rechtervleugel hebben we het over, af. Mm-hmm. En op dat moment verliest het vliegtuig dus de twee motoren aan de rechterkant. Links functioneert alles nog, maar rechts is het kapot. En In de cockpit is het een gekkenhuis van allemaal metertjes die op hol slaan en bellen die rinkelen als alarm en zo. Dus de piloten, de captain geeft al heel gauw een mayday, mayday, mayday. Dat is de hoogste graad van alarm voor Schiphol. En Schiphol weet dan van, nou, dan moeten even alle andere vliegtuigen uit de buurt. We gaan dit vliegtuig zo goed mogelijk begeleiden. Dan wil het vliegtuig, wil die captain terug naar de landingsbaan die hem over de Bijlmer zou voeren. Eigenlijk zegt Schiphol, kies een andere baan. Maar hij zegt, nee, ik wil naar die buitenvelderbaan. Maar dat is ongunstig, want hij is te zuidelijk en hij denkt dat hij geen bocht meer naar links kan maken die daarvoor noodzakelijk zijn. Hij maakt eerst een bocht naar rechts terug naar Schiphol, maar dan zou hij naar links moeten om weer recht voor die baan te komen. Dat lukt niet, dus hij maakt een extra ronde over het hartje van Amsterdam, in feite op dat moment. Boven Amsterdam vliegt hij. En komt dan opnieuw in de buurt van de plek waar hij recht voor de landingsbaan moet komen. Dat lukt niet. Hij schiet weer door, is het officiële verhaal al door. Hè? En hij moet eigenlijk opnieuw een rondje over Amsterdam gaan maken om alsnog te proberen recht voor die baan te komen. Maar voordat dat echt aan de hand is, stort hij neer. Hebben ze een ongecontroleerde vlucht, zeg maar, verder. Doordat ze de flaps hebben uitgezet. Officieel heet dat althans zo, dat het zo is gegaan. En die flaps die komen wel aan de linkervleugel uit. Die vleugel krijgt daardoor meer draagkracht. De rechtervleugel die heeft geen flaps meer en die functioneren niet. Dus die heeft minder draagkracht. Dus dat vliegtuig dat geeft een enorme zwieper, een bocht, doordat die linkervleugel omhoog gaat, rechtervleugel omlaag gaat. En met een bocht naar rechts duikt hij de flat in. Ja. Ik neem aan dat alles wat protocol is niet wordt gevolgd op dat moment. Want dat is heel vreemd, toch? Nee, het is allemaal wel volgens protocol gegaan. Dus wat er gebeurt is, hij geeft mayday. En we weten dat er dan ook radiocontact is geweest met Israël. Dat weten we dat er radiocontact is, niet wat er gezegd is. Want dat staat op die cockpit voice recorder die in dat toestel zit. En vervolgens kiest hij voor de buitenvelderbaan. Die was niet operationeel. En daar was ook een hele goede reden voor, want Vincent zei het al, het waaide hard. Het waaide heel hard uit Zuidoost, uit Noordoost. Ja. En dat betekent dat als je met zo'n zwaar toestel wil landen, moet je tegen de wind inlanden. Je kan niet met de wind meelanden. Dus dat hij op die buitenvelderbaan wil landen is niet raar? Was volstrekt onverantwoord. Ja. Ja. Oh. Maar waarom willen ze zo graag dat ze die kist naar Schiphol terugbrengen? Nou ja, dat is de reconstructie later. Dat is de grote vraag. Nou, hij wil naar Schiphol natuurlijk. Vincent zegt al dat in het water kunnen landen, maar een vliegtuig is gemaakt om op land landen. En onze IJsselmeer is ook nog aan het strategische drinkwatervoorziening. Dus ik vind er wel iets voor te zeggen om terug te gaan naar Schiphol. Maar als hij dat nou had gedaan. Maar al die rondjes. Hij had een veel grotere ronde kunnen maken en de operationele baan kunnen nemen. Ja. De Kaagbaan, die ligt precies daartegenover. Maar Schiphol is toch in contact met zo iemand? Maar die beslissen, en dat zijn weer de protocollen, IATA en ICAO. De piloot beslist. En dat heeft weer te maken met aansprakelijkheid. Maar ook als de beslissing betekent dat die over een dicht bevolkt gebied. Absoluut. Ja. Er wordt geen rekening gehouden met wat er op de grond gebeurt. Ja, de piloot kijkt alleen naar zijn eigen veiligheid. Waar ik benieuwd naar ben, is er nou een speciale reden voordat ze naar die landingsbaan willen bij die buitenvelderlaan? Baan. Omdat er stoffen in zitten in dat vliegtuig die gevaarlijk zijn, dat ze misschien denken, heeft dat ermee te maken, wel of niet? Dus reconstructie later. En wat blijkt bij de buitenvelderbaan, waar hij om vraagt expliciet, dus hij heeft contact met Israël, expliciet vraagt hij om de buitenvelderbaan, die ziet hij ook liggen. En bij de buitenvelderbaan zit ook het kantoor van de beveiliging Mossad El Al van de luchtvaartmaatschappij van Israël. Die hebben daar sinds de Yom Kippur-oorlog een vestiging en een vrije doorgang voor alles. Dat wisten wij ook niet. Dat was geheimhouden. Maar daar konden ze dus alle voorzieningen doen die ze wilden aan wapenleveranties, doorleveringen, et cetera. Dus vandaar, wanneer er een mayday, mayday, mayday roept, is er onmiddellijk contact met Israël. Niet met autoriteiten hier in Nederland. Ja, met de verkeerstoren natuurlijk. Ja, dan zegt hij, ik wil herring naar de buitenvelderbaan. En dan zou dus dat toestel zou daar gecrashed zijn. Want die was dus met zoveel keer, als die bij de eerste keer met zoveel kerosine en zo'n vracht, zo'n zwaar toestel met twee motoren daar aankomt. Maar goed, dan was hij op de buitenvelderbaan gecrashed. Ja, en dan was hij gewoon uiteindelijk 10, 15 meter, misschien 20 meter boven. En één keer zo plof, dan mag ik niet op de tafel slaan, maar dat was er dan gebeurd. Ja. Op de Bijlmer, wat gebeurt daar, Nizar? Op het moment dat het gebeurt. En jij bent er niet, maar hoe wordt er gereageerd op het feit dat die vlucht daar neerkomt? Nou, de volgende ochtend heb ik dan contact met veel bewoners en getroffenen in het Bijlmer Sporthal. Dus ik heb 's ochtends eerst een paar lichtgewonden behandeld. Een paar doorgestuurd met huidproblemen. En wat luchtwegproblemen, kleine wondjes. Maar dat, dat hoort nog bij het beeld, dat kan je voorstellen. Ja. En in de middaguren naar de sporthal. En daar zag je heel veel wanhopige mensen. Maar iedereen wilde alleen maar praten. Maar ze vonden het wel heel fijn dat bekenden daar aanwezig waren. En dat iedereen naar ze wilde luisteren. En iedereen was nieuwsgierig, dus die deelde de pijn mee. En vooral de wanhoop. Ja, mensen zijn op zoek naar hun familie en dergelijke natuurlijk. Overlevende eventueel. Maar de Rode Kruis was er ook, dus het gesprek werd toch op een deskundig manier met ze gevoerd. Dan zijn we een klein jaar verder en dan ontstaat die onrust enorm, omdat dan die geruchten er zijn chemische stoffen aan boord geweest, gif vrijgekomen met de crash van het vliegtuig. Jij bent huisarts. Zag je dat terug voor jouw gevoel in gezondheidsklachten van de mensen? Waren er ernstige gezondheidsklachten waarvan jij dacht, die kunnen wel eens met die crash te maken hebben? En kun je daar voorbeelden van geven? Nou, vooral bij zwangere vrouwen zag ik een toename in de zwangerschapsproblematiek. Veel vroeggeboorte en ook laag geboortegewicht, et cetera. En ook huidproblemen, luchtwegproblemen. Het zijn aandoeningen die normaal gesproken wel voorkomen in een huisartsenpraktijk, maar niet in die aantallen. Want ik vergeleek dat met een aantal jaren eerder. En dat had ik niet. Dus er was iets gaande daar. En om dat te verklaren, dat was een groot raadsel. Want niemand gaf uitsluitsel. Want vooral de huisartsen in de Bijlmer, die waren al een paar weken na de ramp zeer afwerend naar de patiënten toe. De slachtoffers, de mensen die in een rouwproces waren. Er is een witte huisarts daar geweest die een paar weken na de ramp gewoon in het parool liet schrijven dat zijn patiënten eigenlijk oplichters zijn, fraudeurs. Dus die Surinamers en Ghanese. En dat kwam heel hard aan. Hoe kan je dat nou doen? Die mensen zijn in een rouwfase. En twee Ecuadoriaanse illegale patiënten van mij, die waren vermist. Dus ik probeerde met rouwmuziek elke eerste week van de maand, dus elke zondag van de maand, rouwmuziek daar te laten spelen voor die mensen. En dat mocht eigenlijk niet van de GGD, afdeling GGZ. Want ik moest een geluidshindervergunning hebben. Ik moest toestemming van de verenigingen daar hebben, van die flats. En dus overal had je tegenwerking. Dus het medeleven was verdwenen. En dat bleek ook, want die huisartsen die gingen zich massaal organiseren tegen deze mensen die zeiden dat ze klachten hadden. Ja. Dus er is heel veel onrust in de buurt. Mensen hebben klachten, constateer jij. En die worden heel veel niet serieus genomen. In ieder geval niet door de mensen die ze serieus zouden moeten nemen. Niet alleen niet serieus, die mensen worden beschuldigd. Juist. Dat ze fraudeurs waren. Worse. Dus er is veel onrust. En laten we even luisteren naar het geschiedenisprogramma Andere Tijden, waarin een bewoner uitlegt wat de bewoners het meeste doorzit. Wat was het belangrijkste zorgenpunt voor jullie? Het gelieg en gedraai van die regering en van Boeing en NL al. Dat heeft ons razend gemaakt. Want wat wilden jullie weten? Wat er in dat vliegtuig zat. Dat wilden wij weten. Daar hebben we recht op. Hij mag wel op je kop vallen, maar je mag niet weten wat er is gebeurd. Toch heel even, Vincent, dit is toch een heel raar fenomeen. Dat die mensen dus allemaal problemen hebben. Dat wordt normaal, zou je denken, door de GGD toch uitvoerig onderzocht. Dat zijn sommige dingen die kan je ook aantoonbaar, neem ik aan, testen. Dat gebeurde dus niet. Nee. Integendeel dus. Nog erger. Want de GGD had heel veel problemen op dat moment. Eigenlijk al jaren. Dat het een niet goed georganiseerd instelling was. Mm-hmm. Vooral op het gebied van gezondheidszorg waren ze sterk afhankelijk van de huisartsen. Dus de huisartsen die gaven de GGD verkeerde informatie. Maar dat begrijp ik allemaal wel, maar je hoeft toch niet echt hooggeleerd te zijn om te denken van jeetje, er is een vliegtuig neergestort, er zijn opeens allerlei klachten. Dat zou wel eens ergens mee te maken kunnen hebben. Is er dan al stelselmatig een systeem in werking getreden van... Misschien is het wel belangrijk om te zien wat... Kijk, er zijn een aantal plekken waar materiaal terechtkomt. Dus het is op een oude naar de stortplek, dat is hangar 8 op Schiphol. Dat is op de locatie zelf. En het vreemde is dat de inspectie zelf met beschermende kleding op de plek terechtkomt. Dus zodra ze de ramp daar gaan inspecteren van hoe staan we ervoor, doen ze dat met beschermende kleding. In hangar 8 doen ze dat ook met beschermende kleding. Maar de mensen worden gewoon blootgesteld en eigenlijk wordt er gewoon ontkend dat er iets van gevaarlijk stof aanwezig was. En voor zover er aanwezig was, was het de verbranding van het vliegtuig zelf. Ja, en dat duurt een jaar. En dan stel ik kamervragen aan Hanja Maarwegge. En die zegt, niks aan de hand, helemaal niks. We hebben alles gecontroleerd en alles is goed bevonden. En dan krijg ik een tip van een hoge ambtenaar van Verkeer en Waterstaat. Die zegt, Rob moet doorvragen. En dat doe ik dan. Ik bel Hans Alders, toen minister van Vrom. En ik stuur dezelfde vraag, precies dezelfde vraag in. En ik krijg een ander antwoord. En dat wel degelijk mogelijk gevaarlijke stoffen aanwezig zouden kunnen zijn. Ja. En dan begint los te komen. Vincent, even heel kort. Kun jij gewoon een paar stoffen noemen die er wellicht ingezeten hebben? Gewoon even om het concreet te maken. Wat is nou de grote angst? Ik heb het noodhoklijstje, zoals dat heet, niet paraat. Maar er komt een jaar na de ramp komt er een document naar buiten. Dat heet de noodhok. Dat is Notification to Captain. Dat is een lijstje met gevaarlijke stoffen die de captain meekrijgt in zijn cockpit. Dus zodat hij weet wat er voor gevaarlijk spul. Niet gedetailleerd, heel sumier. En ik weet uit mijn hoofd gezegd, er zaten veel brandbare spullen tussen, die dus ook gevaarlijk kunnen zijn als een vliegtuig zeg maar, in de lucht zeg maar, een vonkje krijgt, dat je dan brand krijgt en zo, dat soort dingen. Dat is ook het gevaar wat wordt aangegeven. Maar ik laat die lijst zien aan een chemicus. En die zegt van, goh, het lijkt wel een chemische fabriek die daar gevlogen heeft. Zoveel verschillende en toch wel gevaarlijke, enigszins giftige stoffen. Voor de goede orde, ook kerosine is giftig. Hè? Zodra je dus kerosinedamp inademt, heb je ook al een probleem. Dus maar er was ook een gerucht dat er nucleaire stoffen of gevaarlijke stoffen in zouden zitten. Is dat... Er zit uranium in, verarmd uranium, als contrastof, als tegengewicht. Ja. En daarvan werd gezegd, nou, dat kan geen effect gehad hebben, want dat is stabiel. En daarvan zei de overheid, ja, als instabiel wordt, is dat bij 1000 graden. Nou, later bleek uit onderzoek in Zweden dat bij 500 graden al is. Die temperatuur is zeker gehaald. En een groot deel is niet teruggevonden. Dus je kan het daarna nog detecteren. Het is ook de manier waarop je detecteert. Hè. Dus het gaat dus niet om straling, maar om de chemische reactie van verarmd uranium. En dat moet je eigenlijk van heel dichtbij doen, ook op het lichaam. Dat is met dat Zweedse onderzoeksbureau gedaan en aangetroffen bij mensen in hun bloed. Ja. Maar heel veel daarvan is niet teruggevonden. Dus dat zit gewoon nog ergens in het gebied zelfs. Is in de lucht terechtgekomen, het grondwater terechtgekomen, et cetera. Goed, ja, allerlei geruchten, allerlei klachten. Nee, we moeten naar de enquête nu. Dan zegt Rob van Gijssel, je bent een van die aanjagers van de enquête, zeiden we net. Wat was het doel van de enquête? Wat voor een doel stelden jullie zelf? Nou ja, kijk, ik moet even voorstellen, dat duurde al 6 jaar. Hè? Dus ik heb 6 jaar een heleboel vragen gesteld en uiteindelijk komt er iedere keer weer opnieuw weer informatie naar boven. Dus het is complex. Er zijn veel dingen niet duidelijk. En dat heeft te maken met wat is er aan boord? Wat is er, en dan niet alleen wat is er aan boord voor de gezondheid, maar ook wat is er aan boord wat het gedrag van de piloot eventueel heeft beïnvloed. Waar we het net over hadden, kiezen van een andere baan. Heeft hij iets te verheimelijken? Dan de gezondheidsklachten zelf. Hoe zijn die serieus genomen of niet? De begeleiding direct na de ramp. Al dat soort aspecten, daar waren heel veel vragen over waar geen antwoord op kwam. En dat gaf in de omgeving een groot onrust. Maar het is ook belangrijk om uit te zoeken hoe moeten we daar eigenlijk op een normale manier mee omgaan, zodat je lessen kunt trekken naar de toekomst. Dat is het belang. En wat hierbij speelt, waarom het ook fout ging, is omdat het onderzoek al heel vroeg in handen is gegeven van de heer Wolleswinkel. Wie is de heer Wolleswinkel? De heer Wolleswinkel was directeur luchtvaartinspectie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dus een ambtenaar, een topambtenaar. En die heeft op basis van een verouderde wet, die eigenlijk al door de Kamer was ingehaald door een nieuwe wet, die op een andere manier zou opereren, op basis van die oude wet, is hij gaan opereren. En dat betekent dat er dus tuchtrecht ging plaatsvinden. Dus wat je ook in de medische wereld hebt. Zij kijken dan in de luchtvaartwereld wie iets niet goed gedaan heeft. Ja. Terwijl de nieuwe wet zegt, je moet waarheidsvinding doen aan de ene kant. En aan de andere, dus de oorzaak van het ongeval, aan de andere kant eventueel strafrechtelijke vervolging kunnen instellen. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. En hij heeft dus, en dat is heel cruciaal, gezegd, de lading kan niet de oorzaak zijn van de ramp, dus ga ik het niet onderzoeken. En daar kwam hij pas veel later mee dat hij daar helemaal niet naar ging kijken. En daarna de commissie Hoekstra ook niet. En dan komt de parlementaire enquête. Wat jij nu allemaal als redenen geeft waarom je een parlementaire enquête wil, is omdat je dus duidelijk in de gaten hebt van, nou, er zijn een heleboel dingen die nog niet onderzocht zijn en die we nog niet weten. Ja. Wat is de reden voor de Kamer om mee te gaan daarin? Is dat diezelfde terechte zorg? Of zijn er nog andere factoren die meespelen? Want het is al 6 jaar later. De Kamer wil eigenlijk helemaal niet. Daar zitten eigenlijk. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat als je nou naar die ramp kijkt, 43 mensen dood. Er zijn wat mensen die ziek melden hebben. Nou ja, na 6 jaar is die rampplek ook alweer gesaneerd. Dus eigenlijk is de ramp al een beetje over. Dat was toch de mainstream in de Kamer. Met uitzondering van vertegenwoordigers van D66 en ik ben voornamens de Partij van de Arbeid en een beetje GroenLinks. En meer was er niet zoveel belangstelling voor. En wat er dan precies gebeurt met die mensen, ja. Uiteindelijk was dat ook, ja, dat zijn geestelijke problemen ten gevolge van een ramp, PTSS. Die moeten wat therapie hebben en dan gaat het daar ook alweer over. Maar goed, we hebben het over het zwaarste middel wat de overheid inzet. Hè? Als de overheid faalt, wat er toen gebeurde, waren een paar mededelingen. De minister van Israël had laten weten dat hij de vrachtbrieven niet volledig vrij wilde geven, omdat dat dan vanuit staatsbelang niet wenselijk was. Dat was de minister van Defensie, dat was al bijzonder. Vervolgens kwamen er allerlei mededelingen over wat er dan eventueel aan materiaal in zat, de componenten voor sarin. En ik had iemand bij El Al die mij informeerde over hoe dat daar ging. Nou, die werd niet echt geloofd, maar toen bleek in Keulen ook bij El Al een groot probleem te zijn. Ja. En dat allemaal bij elkaar maakte dat het de Kamer echt er niet meer was. Maar dat ging dus, de overheid moet falen. Dus het ging om dat er niet genoeg door de overheid was ingegrepen om ervoor te zorgen dat het de vragen werden opgelost. Ja, en de voorwaarden waardoor de ramp kon ontstaan. Dat was natuurlijk ook Israël. Want in de nacht na de ramp, dus 's avonds vindt de ramp plaats, de volgende ochtend komt er een toestel van UPS op Schiphol en haalt een deel van de hangar leeg. En dat kwam toen ook naar buiten. Dan op een late fase. En dat allemaal bij elkaar maakt het. Wat is daar in vredesnaam aan de hand op Schiphol? En wat hebben we nou gedaan daar voor de mensen in de Bijlmer? En wat hadden wij moeten doen? Dus er ontstaat wel bij de Kamer zoiets van, dit kan toch ook niet waar zijn? En dan komt de enquête. Goed, dan komt de enquête. En een van de momenten in die enquête die in ieder geval in Nederland, of dan een van de gebeurtenissen bij de Bijlmerramp die in Nederland het nationale geheugen is gegrift, zijn de beroemde mannen in witte pakken. Die zouden zijn gesignaleerd. Laten we even luisteren naar het verhoor tijdens de enquête van minister van Justitie Winnie Zorgdrager. Men heeft iets op het netvlies. Dat is een heel normaal verschijnsel. Dat heb je altijd met getuigenissen. En dat is op een gegeven moment het beeld wat men zelf voor ogen heeft. Maar het bestaat niet, volgens mij, dat er en mensen hebben rondgelopen met puntmutsen en mensen met imkerhelmen en Michelin-mannetjes en mensen met een dikke wollen kleding en mensen met een brandweerhelm en mensen met helmen zoals op de bouw gebruikelijk is. Kortom, al die varianten worden in de verklaringen genoemd. Dat kan niet. Dat geloof ik niet. Ja, dan zegt een van de ondervragers van de enquêtecommissie, zegt dan nog van ja, wat u gelooft, dat doet er niet toe. Het is om wat er echt gebeurd is. Ik geloof wel dat ze uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar de mannen in witte pakken, voor zover ik het verhoor van Winnie Zorgdrager heb gehoord. Waren die er nou of waren die er nou niet? Ja, die waren er zeker. Dat zegt ook de enquêtecommissie zelf. Hè. Die zegt, zij hebben een heleboel meldingen van witte pakken onderzocht. En de meesten hebben ze weten te herleiden tot. Maar de Kamer heeft een idee over wat er gebeurd is. Maar heel Nederland heeft ook een idee over wat er gebeurd is. En de Bijlmer. En daar spelen die mannen in witte pakken. Die zouden dan het bewijs zijn voor iets wat wat niet pluis was. Ja, ja. Nou, en de vraag is dus, waren die er nou echt of niet? Nou, die waren er dus echt. Dat zegt ook de commissie zelf. En ze zegt ook zelf letterlijk in haar rapport van, er is een groep mannen in witte pakken geweest waarvan we niet weten wie het waren. Dus, nou, vul maar in, daar kun je alles mee doen. En met de mannen in witte pakken waarvan ze zelf zeggen van, nou, we weten dat dat hulpverleners zijn geweest van brandweer of van de GGD of IRT. Dat klopt niet. Want die liepen allemaal met misschien deels witte pakken, maar altijd met een shirt eroverheen van ik ben van de IRT, ik ben brandweer, ik ben dit. Dus die waren herkenbaar voor al die collega's. Maar was dat nou een hoofdzaak van de parlementaire enquête, Rob van Geesel? Ja, uiteindelijk wel. Omdat, kijk, de hypothese zeg ik uitdrukkelijk bij. Ik heb me nooit op dit pad gegeven met die witte pakken, omdat ik het niet kon bewijzen. Maar de hypothese zou kunnen zijn dat in dat toestel materiaal zat wat gevoelig was voor de internationale verhoudingen. Met andere woorden, een schending van het proliferatieverdrag. Dat kan chemisch, biologisch of nucleair zijn. Ja. Achter in dat toestel is de veiligste plek. Daar zitten ook de twee black boxen. Waarvan één de cockpit voice recorder is en de ander de flight data recorder. Op de laatste staan de vluchtgegevens, op de eerste wat er gesproken is. Dat toestel is in de flat gedoken en het staartstuk is over de flat heen gegaan naar de achterkant. En in dat staartstuk zitten die twee cockpit voice recorder, of die twee black boxen. En mogelijkerwijs ook dat gevoelige materiaal, omdat het veiligste deel is. Ze zijn daar, dan zou die hypothese zijn, daar zijn ook die witte pakken aangetroffen, zegt men. Daarachter bezig geweest, waar dus niet iedereen bezig was, want die waren bij de puinhoop aan de gang en niet aan de andere kant. Dat ze in ieder geval die cockpit voice recorder hebben weggehaald met die gevoelige informatie van dat gesprek met Israël, als mede eventueel ook het pakketje wat strategisch gevoelig is in verband met proliferatie. Dat zou het zijn. En dan heeft Nederland dus geholpen eventueel aan het mogelijk maken van proliferatie. Israël en Amerika willen dat dus ook absoluut niet. Vandaar dat er misschien heel erg moeilijk gedaan is over de ladingpapier, et cetera, en alles wat er omheen zit. En daarom moest hij ook zo snel mogelijk terug naar de buitenveldenbaan. Dat is ongeveer de reconstructie. Dat zou een logische reconstructie kunnen zijn, die is verder niet onderzocht. Ja, laten we naar de conclusie van de commissie gaan. De commissie, als je het heel in gewone mensentaal samenvat, is die conclusie eigenlijk op twee punten van belang. De ene punt is, er hebben geen gevaarlijke, wezenlijk gevaarlijke stoffen in dat vliegtuig gezeten. En de andere punt van de conclusie is, de mensen in de Bijlmer zijn niet serieus genoeg genomen. Overtuigde jou dat, Vincent Dekker? Nee, mij overtuigde dat alles behalve. En ook het eindrapport van de commissie zegt wat anders. Want die zegt, wij weten het niet. Er is, zoals Rob van Gijssel zei, door de minister van Defensie van Israël al voor de enquête verklaard van, wij zullen niet alles bekendmaken vanwege reden van staatsveiligheid. Als je dan weet dat wel bekend is gemaakt dat er grondstoffen voor sarin, een van de meest dodelijke gifgassen ter wereld, in het vliegtuig zaten, dat mochten we wel weten, dan is er dus iets wat we niet mogen weten, wat erger is dan dat. Dat weten we dan zeker. Die conclusie moet je trekken. En daarnaast, de vrachtbrieven die er zijn, waarvan de commissie dan zegt van, die geven weer wat er in het vliegtuig zat. Daarvan zegt ook de commissie zelf op een gegeven moment aan het eind van, ja, wat er echt in zat, weten we niet. Want wat verbrand is, is verbrand. En het deel van de papieren die op een gegeven moment, waar ze nog 20.000 kilo zoek aan papieren van, van de 20.000 kilo lading was de papieren nog niet gevonden, die werden plotseling in New York gevonden. Daar mochten mensen van de Nederlandse Economische Controle Dienst heen om die in te kijken. Mocht niet gekopieerd worden. En die mensen zeiden tegen meneer Meijer, de voorzitter van de commissie, van, ja, maar wij hebben het gevoel dat deze papieren misschien een beetje gefaked zijn en zo. En sowieso de helft van wat hierop staat is niet meegegaan. Dus er is wat anders meegegaan in plaats van de helft die hier op papier staat. Okay, dus het bevredigt totaal niet. Ik hoor Rob van Gijssel net even zeggen, computers, dat was van die. Ja, dat was officieel. Van, ja. Maar ik wil even naar Nizar Makdoumbakhsh toe. Nizar, die conclusie, de bewoners van de Bijlmer niet serieus genomen. Hoe keek jij daarna? Eindelijk erkenning? Nou, nee. Want vanaf het begin van de commissie, de parlementaire enquête commissie, de manier van optreden was al verdacht. Want toen ik vernam dat ik opgeroepen zou worden om verhoord te worden, kwam er een officier van de militaire inlichtingendienst bij mij. Oké, op dat moment kende ik zijn functie niet. Dat bekende hij pas in 2009. Maar die zei, vooral omtrent illegale moet ik oppassen en geen antwoord geven, et cetera. Omdat hij van mij al wist dat illegale overleden zijn. En ik heb hem ook verteld van, het functioneren van de GGD en van de ziekenhuizen naar illegale toe. Dus steun zou ik niet daarvan krijgen. Maar hij had het vermoeden dat ik misschien over het functioneren van de GGD en het ziekenhuis naar illegale toe naar buiten zou brengen. Namelijk dat het ziekenhuis illegale liet arresteren. Eén ziekenhuis heeft een illegaal binnengelokt. Toen bleek dat hij zijn voet geamputeerd had met het ziekenfondskaart van een ander. Heeft hem naar binnen gelokt en door de politie laten arresteren. Een ander ziekenhuis heeft hem illegaal op zijn werkplek laten arresteren. De GGD heeft bij een illegaal met een hersenbloeding pas na 2 uur een ambulance gestuurd. Dus hij wist dat ik die soort dingen misschien naar buiten zou brengen. En dat moest ik niet doen, anders zou ik in problemen komen. Ja. En bij het voorgesprek van de enquêtecommissie kwam de griffier bij me. Eerst zei Meijer tegen mij. In het de voorzitter van de commissie, ja. Theo Meijer. Theo ja. Meijer. Die gaf me een voorbeeld van een patiënt die eigenlijk hulp nodig had. Dat is een kind met een wond. En wat doe je als huisarts? En ik zei, ik zal de wond behandelen. Maar ik zou ook willen weten wat er in die fles zat. Een verwonding van een fles. Want stel eens voor dat die wond niet geneest. Nee, zei Meijer. Je moet alleen de klacht behandelen, want daarvoor komt die moeder. Je moet niet vragen naar Dus met andere woorden, er werd jou ernstig gemaand of aangeraden alleen te zeggen, dit en dit zijn de klachten, maar niet te vermoeden of naar te de oorzaak. Over de oorzaken te praten. Oorzaken moest ik niets vragen. Moest je weglaten. En daarna vroeg de griffier Meijer... wat wil je als je verhoord zal worden? Want we hebben, geef jou de kans om met een imam, zo'n moslimpriester, dat hij een gebed voor je houdt. En hoe wil je het hebben? Ik zei, hoezo? Ik wil gewoon een eet afleggen en niet met een imam. Hij probeerde mij over te halen om dat te doen, toch die imam te brengen. Ik had het vermoeden. Om gewoon een karikatuur van het hele verhoor te maken. Van, een beetje belachelijk. Goed, dus jij zegt, wat ik heb meegemaakt, hoe de enquêtecommissie werkte en anderen op me inspraken, dat heeft mijn vertrouwen niet doen toenemen. En ik zie ook de dingen die ik belangrijk vond, hoe ga je met illegale slachtoffers om, niet terug in de enquête zelf. Rob van Gijzel, we moeten ook even naar de verantwoordelijke. De commissie concludeert dat de minister Jortsma de Kamer onjuist had geïnformeerd over de lading en dat minister Borst veel te laat was begonnen met gezondheidsonderzoek. Tijdens het debat over de enquête krijgen Borst en Jortsma een motie van afkeuring die het niet haalt en ze kunnen blijven zitten. Hoe kan dat? Werd hier ook partijpolitiek bedreven? Ja, in de gesprekken die ik daarvoor gehad had, kijk, we wisten niet hoe het precies zou lopen met de enquêtecommissie naar uitkomst. Ze hebben heel erg gefocust op het handelen van het kabinet, hè, met onjuist, onvolledig, ontijdig en dat soort dingen. Maar ik had met Ad Melkert afgesproken, als mijn fractievoorzitter, dat wij wel gewoon serieus naar de enquêterapport zouden kijken. Ad had ondertussen ook, en dat is nog wel een beetje bevreemd, met Rob Oudkerk een en ander kortgesloten. Uit de enquêtecommissie kwam uiteindelijk naar voren uit het rapport dat Borst nogal het nodig te verwijten zou zijn. Dat nam D66 nogal hoog op. En de VVD sloot zich daarbij aan. Want dat zou betekenen, als Borst zou vallen, zou Jortsma misschien ook wel vallen. Dat wilden ze geen van beiden. En Wim Kok had gezegd, er gaat helemaal niemand. Of het hele kabinet. Dat was de impasse. Dus uiteindelijk, aan het eind van het debat, en ik heb het nog voor me, spreek ik met Ad Melkert een motie af die we indienen, waarvan één onderdeel is van oordeel dat het nasleep en de afhandeling van de Bijlmerramp te lang gekenmerkt is door traagheid en onderschatting. Spreekt de regering uit naar een andere lessen. Die zin, die zat in die motie, en dat betekent dat dat een verwijt aan het kabinet is. In algemene termen moet het kabinet daar uiteindelijk conclusies aan verbinden. Die zin was onacceptabel voor D66. En hoewel ik overeenstemming had met Ad over deze motie, zei hij, die gaan we toch niet indienen. Dat kreeg ik niet voor elkaar. Dus die zin is eruit gehaald, dus de motie is hetzelfde gebleven. En die zin is eruit gehaald. Ja. En dat gaf mij wel een probleem. Ik heb toen wel tegen die motie gestemd en voor een andere. Ja, maar ik begrijp dat uiteindelijk de motie van afkeuring van een andere partij het niet gehaald heeft, omdat de PvdA die motie niet steunde, behalve jouw persoon, Oudekerk en Augustijn. Ja. Goed, is daar iets aan te doen, aan dit soort politieke spelletjes? Hoe kun je voorkomen dat zo'n enquête in het politieke vaarwater terechtkomt? Heb jij als ex-politicus een advies? Ja, daar heb ik wel advies over. Nou. Kijk, ik vind... zo'n commissie moet heel serieus te werk gaan in feitenonderzoek. Probeer zoveel mogelijk feiten te reconstrueren en op tafel te leggen. Het zit vaak in een complexe omgeving, anders zou er ook geen parlementaire enquête van gemaakt worden. Het heeft langdurig geduurd, dus het is best wel ingewikkeld om het goed uit te zoeken. En je gaat mensen onder ede horen. Dat betekent dat je van die mensen echt vraagt om gewoon de waarheid te spreken. En dat is ook terecht gelet op het belang. Maar als dat belang zo groot is, dan mag er geen partij politiek doorheen lopen. En moet je dus eigenlijk aan de mensen van de enquêtecommissie vragen om af te zien van elk contact gedurende de periodes in de enquêtecommissie, elk contact met hun politieke verwant. Maar zou je dan bijvoorbeeld een soort waarheidsvinding eten, een objectiviteitseten moeten eisen van degene die de interval hoorden doen? Zij daar benoemd zijn om te dienen in het dienen van het algemeen belang en niet het partijpolitiek belang. Juist. Nou ja, en dat het ook moet gaan waar het over moet gaan. Want wat we hier horen, dat mensen van tevoren die worden verhoord, worden beïnvloed om over sommige dingen wel en niet te hebben. En om allerlei andere zaken mee te nemen in het geheel van, ja, we gaan niet over illegale praten. We gaan niet dit, we gaan niet zus, we gaan niet zo. Ja, dat is toch niet de taak van zo'n commissie om dat te beslissen? Lijkt me ook. Maar laten we even ook nog bij de verdere lessen stilstaan. Vincent Dekker, zijn er nog verdere lessen te trekken voor de toekomst? Nou, ik wil in eerste instantie onderschrijven wat Rob van Gijsel zegt, dat zo'n commissie een eed moet afleggen dat ze naar waarheid en waarheidsvinding zullen doen. Want dat hebben ze niet gedaan, durf ik helaas eventueel onder ede te verklaren als je een eindrapport ziet en ziet wat daar aan fouten in staat. Goed, dat is ongelooflijk. Die is binnen, een waarheidsvindingseed. Ja. Maar als je dat dan hebt gedaan, dan komt alsnog dat eindrapport naar de Tweede Kamer. En dan wordt het alsnog een politieke afweging. Dus ik denk dat dan alsnog zou zijn gebeurd wat er nu is gebeurd. Dat men zegt van ja, we vinden de aanbevelingen heel waardevol, maar de conclusies dat er fouten zijn gemaakt, die onderschrijven we niet. Maar dan is het wel in het openbaarheid van het debat. En dat vind ik nog iets anders dan de beslotenheid van de commissie, waarin fractievoorzitter en Kamerleden die in die commissie zitten even van tevoren dat allemaal doorspreken. Ja. Maar waren ze te happen, of te happen is een verkeerde term in dit geval. Maar wilden ze misschien te graag het afronden? Ja, overduidelijk, dat heeft Meijer ook gezegd. Hij hoopte zo dat hij het boek kon sluiten voor de Bijlmerbewoners, voor de gemoedsrust onder de hulpverleners. Men wilde per se dat boek dicht doen. In Den Haag. In Den Haag, maar ook voor de bewoners in het Bijlmer. Maar dat is met zoveel onzin gepaard gegaan, dat die poging, dat het eigenlijk averechts heeft gewerkt, denk ik toch ook. Maar wat wel altijd grappig is, is het fenomeen bij dit soort rampen. We moeten de pijn van de mensen die het getroffen hebben niet opnieuw openhalen. Ja, ja. Terwijl die mensen zelf roepen, we willen weten wat er in de toestand gaat. Ga door. Meneer Nisa Makdoenbak, jij moet het slotwoord zeggen. Want onder het argument is, om rust in de Bijlmer te brengen, sluiten we het boek. Dat is al min of meer wat hier wordt verondersteld. Hoe kijk jij daarnaar? Want de parlementaire enquêtecommissie heeft de zwarte bevolking van de Bijlmer enorm geschoffeerd door de mensen niet serieus te nemen naar hun klachten en ziekte. Het was een zoethoudertje. Een kernpunt zit hier natuurlijk toch. Niemand vraagt om een toestel op zijn dak. Niemand heeft zelf voor die luchthaven gekozen. Die luchthaven is er, of als het toestel niet, dan ben je als individu niet in staat, dat geldt voor elk in Nederland, om dat zelf te handelen. Naar de verzekering, naar de verdriet, naar de omgeving, naar alles, je huisvesting, van alles, je kinderen verloren. Dat kan dus niet. Dus op dat moment moet die staat er gewoon staan. En niet even, maar langdurig naast die mens om te helpen. En dat is op geen enkel moment echt vorm gekregen. Goed, daar moeten we het bij laten. Het is een harde conclusie achteraf. Nisar Makdoenbak, Rob van Gijsel en Vincent Dekker. Bedankt. Ja, dit was Als de overheid faalt van Jos Palm en Michal Citroen over de Bijlmerramp. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna gaan we in de vakantieman naar een Italiaans palazzo en in het spoor terug een portret van een burgerrechtenactiviste Rosie Paul. Tot zo. Tot na het nieuws van 11 uur.

Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Middellandse zeecruise vanaf €599, inclusief vol pension. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. De muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus met Young Artist in Residence, violiste Coraline Groen, de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag. Ja, welkom bij OVT Uur 2 met straks in het spoor terug een portret van Rosie Pohl. Het vergeten verhaal van een Joodse vrouw die opkwam voor de rechten van zwarte Amerikaanse dichters. Maar nu eerst onze reistip. De jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de Vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele flatje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water. De vakantieman, met historische vakantietips. Ja, deze zomermaanden hebben we iedere zondag een reistip voor u. Iets bijzonders, iets waar u zelf zo gauw niet opkomt. En deze week komt die reistip van mediavist en conservator van het Noord-Brabant Museum, Marlisa den Hertog, die ons eerder vertelde over wat er wel en niet klopte in de film Benedetta van Paul Verhoeven. Ja, Marlisa, welkom. Vertel, wat is de bijzondere plek die tot nu toe nog steeds over het hoofd gezien wordt, waar jij ons mee naartoe neemt? Ja, ik wil jullie graag meenemen naar Palazzo Te in Mantua. Dat is een palazzo in het noordoosten van Italië. En daar heb je een heel bijzondere zaal met hele erotische fresco's die tussen 1526 en 1528 zijn geschilderd door Giulio Romano. En dat is echt een hele bijzondere zaal. Hij was een leerling van Raphaël. Het zijn hele realistische fresco's, hele erotische fresco's. En ja, ik denk dat mensen onterecht Mantua overslaan eigenlijk. Ja. Want het gaat dan over de 16e eeuw. Wat moet ik me voorstellen bij erotische fresco's uit de 16e eeuw? Wat zien we allemaal? Ja, het is een zaal met allerlei scènes uit de klassieke oudheid. Die waren natuurlijk heel populair in de Italiaanse renaissance. En het hoofdthema van die zaal is Amor en Psyche. Dus dat is een verhaal uit de oudheid. Psyche, dat is een vrouw die wordt verliefd op Amor. En zijn moeder Venus, die vindt dat helemaal niks. Die laat haar allerlei moeilijke taken uitvoeren om haar waarde te bewijzen. En uiteindelijk komt het allemaal goed en dan gaan ze trouwen. Dus op die zaal zie je ten eerste allerlei scènes uit die mythe van Amor en Psyche. Je ziet ook twee hele grote muren met banketscènes, want het eindigt met een groot huwelijksbanket. Mm-hmm. En daardoorheen geweven zitten dan weer allerlei mythologische scènes met romantische verhalen van goden die relaties hebben met andere goden, goden die relaties hebben met mensen. En dat zie je eigenlijk allemaal door elkaar heen. Het is ook een beetje een verwarrende zaal in die zin. Want al die scènes staan niet chronologisch, maar overal en nergens door elkaar heen. Dus als toerist sta je daar soms ook een beetje te kijken van wat zie ik nou allemaal. Ja, het is geen stripverhaal wat makkelijk te lezen is. Nee, en dat was ook grappig genoeg ook de bedoeling. Want in die tijd was dat ook een soort van aanzet voor een gesprek. Daar ging je dan heen met gasten en dan kon je gewoon een beetje naar elkaar bewijzen hoeveel je er wel niet van wist. Omdat jij al die stukken herkende en de volgorde snapte. Ja. Want zitten daar dan ook verhalen in van die moeilijke taken die Psyche moest verrichten? Ja, onder andere wel. Maar bijvoorbeeld ook dus verhalen over Mars en Venus. En verhalen over Jupiter die relaties heeft. Dus eigenlijk heel divers, allerlei dingen door elkaar heen. Ja. En je noemt het erotisch. Hoe expliciet zijn die tekeningen dan? Want wat we ons er nu bij voorstellen, dat zal het niet geweest zijn. Ja, toch wel behoorlijk expliciet. Ja, we zijn natuurlijk behoorlijk wat gewend ook wel als kunstkijker. Als je het hebt over kunst uit de klassieke oudheid. We vinden best wel veel dingen ook wel normaal. Ten eerste zie je echt heel veel naakt. Je ziet heel veel blote lichamen. En eigenlijk op fresco's uit de Renaissance zie je toch wel veel... zie je veel vaker dat ze op een bepaalde degelijke manier zijn afgebeeld... dat er dan net een been voor de geslachtsdelen zit... of net een stukje sluier of net een plukje haar. Dus dat je juist niet ziet. En in deze zaal zie je dat de kunstenaar eigenlijk juist het tegenovergestelde doet... en moeite doet om juist veel te laten zien. Dus als iemand wegrent, dan wipt het rokje net zo op dat je alles kunt zien... Op een gegeven moment heb je ook een zaal. Daar heb je op het plafond iemand die overrijdt met een zonnewagen. En dan kun je dus precies van onderaf als een soort voyeur... dus onder dat rokje kijken. Dus eigenlijk wordt er juist heel veel moeite gedaan... om zoveel mogelijk naakt te zien. Ja. En wat werd er in die tijd van gevonden? Was dat, kon dat? Of... Ja. Nou, behalve dat naakt heb je dus ook heel veel erotische scènes. Dus dat maakt het ook nog wel wat intenser. Je hebt heel suggestieve scènes. Dus naakte mensen die met hun benen door elkaar heen gestrengeld bij elkaar zitten. Je hebt een riviergod. Die heeft een penis waar dan het water uit voorvloeit. Maar dat is een soort van golvende witte golf. Heel suggestief. Je hebt Jupiter die echt met een erectie ook tussen de benen van een vrouw ligt. Dus het was ook echt wel, ja, ook voor die tijd behoorlijk expliciet. En in de Renaissance zie je eigenlijk dat ze een beetje een ambivalente houding hebben ten opzichte van dus die naaktheid in de kunst en die erotiek in de kunst. Want enerzijds die naaktheid was ook echt een manier om te bewijzen hoe goed je was als kunstenaar. Want ja, het naakte lichaam op een heel realistische manier afbeelden was heel moeilijk. Mm-hmm. Dus daarmee kon je laten zien hoe goed je was. Dus in die zin praatte dat het deels goed. Wat ook hielp is als de context goed was. Want bijvoorbeeld Michelangelo heeft natuurlijk ook heel veel naakte lichamen in die Sixtijnse kapel geschilderd. En die kreeg echt wel kritiek van tijdgenoten. Omdat die zoiets hadden van, nou, het zijn religieuze figuren. Het is een heilige zaal. En dan beeld jij die mensen op die manier af. Dus daar was dan kritiek op. Maar in dit geval is het meer een soort plezierpaleis. En het zijn ook scènes uit de klassieke oudheid. En als het oudheid was, dan werd al gauw gezegd van... Dan mag het. Dan mag het, want daarmee laat je laat eigenlijk zien van... ja, ik imiteer alleen maar wat de mensen in de klassieke oudheid ook deden. Dus dat praat het eigenlijk goed vanuit een soort van geleerd perspectief. Ja, want voor wie zijn deze schilderijen gemaakt? Voor wie is deze zaal gemaakt waarin dit alles te zien is? Ja, de eigenaar van het paleis, dat was Frederik Gonzaga. Dat was de hertog van Mantua. Eerst de markies en later de hertog. En hij heeft deze zaal eigenlijk vooral laten maken... ook voor staatsbanketten, voor het ontvangen van hele belangrijke gasten. Er staat een soort inscriptie rondom die zaal. En daar staat iets van de strekking van dat je na zware staatsaangelegenheden... en alle verantwoordelijken die daarbij horen... ja, tijd moet hebben voor rust, voor ontspanning. Dus daar is die zaal ook echt voor bedoeld. En er werden ook hele illustere gasten ontvangen in 1530. Ja. Wat werd er dan gedaan in die zaal aan ontspanning? Was het een eetzaal of wat was het? Ja, het was echt een banketzaal, dus echt een eetzaal. Dat wordt ook weerspiegeld dus in die fresco's... met dat huwelijksbanket van Amor en Psyche. Dus eigenlijk kon je daar dus ook eten... terwijl je dus werd toegekeken door die goden en die godinnen... die ook aan het eten waren. En daar ontvingen ze dus gasten zoals Karel de Vijfde. Keizer Karel de Vijfde heeft daar dus ook gegeten. En dat is ook zo'n heel gek idee om dan te bedenken dat ze daar misschien zaten. Dus dat die hertog van Mantua daar dus met de keizer zat... en dat ze omringd waren met pornografische kunsten eigenlijk. Als je voorstelt dat Macron en Biden dat aan het doen zijn... is dat toch wel een bijzonder beeld, denk ik. Ja. Want Mantua was een soort stadstaat, hoofdstad, of wat was het precies? Ja, in de Italiaanse Renaissance, Italië zat heel ingewikkeld in elkaar. Het hingen eigenlijk aan elkaar een soort lappendeken van allerlei hertogdommen, markiezaten, stadstaten. En in deze periode zie je dus dat de Italiaanse oorlogen zijn geweest en dat... Bijvoorbeeld keizer Karel de Vijfde, die wordt daar op dat moment heel machtig. Dus wat je eigenlijk ziet is dus die hertog van Mantua, die ontvangt hem. En die gaat op een gegeven moment ook een huwelijksovereenkomst met het nichtje van Karel de Vijfde aan. Dus het zijn echt hele belangrijke staatszaken die daar onderling worden geregeld in die zaal. Ja, ja, ja. En nou even van de eigenaar van de zaal naar de schilder die het allemaal gemaakt heeft, die de opdracht heeft gekregen. Een leerling van Rafael, zei je. Wie was hij precies? Is hij beroemd? Ja, ja, hij is wel beroemd. Hij is Giulio Romano, heet hij. Dat Romano, dat duidt op het feit dat hij uit Rome ook kwam. En ja, hij was eigenlijk wel een beetje de reden dat ik die zaal ook wilde bekijken vanuit mijn onderzoek. Ik heb onderzoek gedaan naar seksuele gedragsnormen. En ja, hij staat echt bekend als een van de schilders die een beetje de grenzen opzocht van wat er nog kon in die tijd aan erotische fresco's. Wat je ziet is dat hij een paar jaar voordat hij deze zaal beschilderde een andere serie kunstwerk heeft gemaakt. Hij heeft een aantal tekeningen gemaakt van stellen die in diverse standjes seks met elkaar hebben. Imodi noem je dat. En ja, van die tekeningen zijn weer prenten gemaakt. En die zijn best wel breed verspreid ook. Vooral op het Vaticaan. Dus onder mensen die dat eigenlijk niet in handen zouden mogen hebben. En daar werd ook wel heel heftig op gereageerd. Die drukker van die prenten, die werd gevangen gezet. Ze werden verbrand publiekelijk. Dus ja, hij heeft ook echt wel die grenzen opgezocht van wat kon. En dat kon dus niet meer. Ja, ja. Want dat was niet meer die klassieke oudheid. Dat waren gewone mensen die seks hadden. Dat kon je niet verspreiden. En al vooral niet op zo'n plek als het Vaticaan. Waar dat toch eigenlijk niet hoorde. Ja, maar heeft de man daar zelf ook nog problemen mee gehad? Nee, kennelijk niet. Nee, nee, dat is echt. Hij heeft zelf die tekening gemaakt en niet verspreid. En daar ging het toch eigenlijk om. Dat hij maakte het meer voor een privépubliek. En daar lag ook een beetje de grens. Dus bijvoorbeeld ook met deze zaal. Hij schilderde die dingen voor Frederik en zijn gasten. En dat was niet dat hij daar prenten van maakte en dat onder gewone mensen verspreidde. Of onder mensen die dat eigenlijk niet zouden moeten zien. Ja, ja, ja. En is deze zaal nou de reden om dat palazzo te gaan zien? Of is er in dat palazzo nog wel meer moois te zien? Ja, ik ging zelf speciaal voor die zaal. Maar ik ben wel verrast door wat allemaal te zien was. Want ja, het is als je eenmaal Florence en Rome en al die fresco's hebt gezien, is het soms best wel moeilijk om nog een beetje, ja, dat klinkt op blasé, maar een beetje onder de indruk te raken nog van andere fresco's. Dus ik ben altijd op zoek naar een beetje gekke dingen, naar een beetje verrassende dingen. En in dit palazzo had je onder andere een zaal waar Frederik al die als zijn eigen paarden heeft laten schilderen. Heel realistisch, op ware grootte. Dus dan heb je een zaal met op iedere wand heb je een heel realistisch paard. Dat was wel bijzonder. En je hebt ook een zaal, dat heet dan de zaal van de giganten. En dat is een heel illusionistisch, ja, bijna een virtual reality gevoel, waarbij je alle wanden zijn afgerond. En het lijkt eigenlijk net alsof je vanaf het plafond wordt bekogeld met stenen. En alle figuren op je afkomen. Dus dat was in die tijd indrukwekkend. Maar ook als je daar nu in staat, vind je het nog steeds wel heel bijzonder. Kan ik leren. Ja. Want is het ook een soort museum? Kan je er gewoon kaartjes verkopen? Ja, je kan er gewoon kaartjes verkopen. Dus je kunt het gewoon bezoeken als je daar bent. Ja. En als je dan toch naar Mantua gaat, is daar verder nog iets te doen? Is het een leuk plaatsje? Het is een heel leuk plaatsje. Ja, het is ook niet zo. Het is wel een beetje een onontdekte parel in die zin. Dus het is ook heel fijn. Het is een stuk rustiger. Je hebt hele mooie piazza's, mooie kerken. Je hebt nog een ander heel groot paleis, wat ook heel erg mooi is. Mooie fresco's. Dus je kunt je daar zeker wel een dag voor maken. Ja, ja, ja. Want jij bent er echt pas kort geleden geweest. Hè? Ja, pas een week of drie geleden. Een week of drie geleden. Want het ligt in de buurt van? Ja, het ligt een beetje boven Bologna. Ook een beetje richting Venetië. Dus echt het noordoosten van Italië. Ja. Ja. En want jij zat in. In Bologna zat ik. In Bologna, dus je kan het ook combineren met wat ligt er nog meer in de buurt? Ja, Padua. Dat is, Bologna is de oudste universiteitsstad van Europa. Padua die daarna. Dus daar heb je hele bijzondere anatomische theaters als je daarin geïnteresseerd bent. Je kunt het combineren met Verona, wat natuurlijk heel erg mooi is. Waar je ook naar de opera kunt. Dat besprak ik net met opera, jou. Ja, opera, Verona. Ja, ik ben eruit geweest. Ja. Dat is inderdaad heel mooi in zo'n oude locatie. Ja. Ja, dus zeker. Je kunt ook zeker nog naar Venetië. Maar zelfs als je dat niet doet, dan kun je echt prima van maken. Meer dan een week lang met rondom Bologna een beetje met de trein reisjes maken. Nou, Marlisa, heel hartelijk bedankt voor deze voor dit verhaal, voor deze reistip. In Mantua dus, in Italië. Dank voor je komst. En ja, voor wie op zoek is naar nog meer vakantietips, die zijn te vinden op vpro.nl/OVT-vakantieman. Want we doen deze rubriek nu al, ik geloof een jaar of 10. Dus er zijn heel wat vakantietips te horen. Het spoor terug. Ja, en in het spoor terug nu het verhaal van het leven van Rosie Pohl. Geboren in 1905 in Amsterdam en gestorven in 1971 in Londen. Haar leven raakte vrijwel aan alle grote gebeurtenissen in de 20e eeuw. Vaak bevond ze zich in het oog van de storm. Als activist, socialist, vervolgde jodin en lesbische vrouw kwam ze op voor Afro-Amerikaanse dichters en schrijvers. Haar bloemlezingen met door haar vertaalde gedichten vonden een gretig publiek in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ze leek vergeten en verdwenen, tot Lonneke Geerlings in 2020 promoveerde op haar biografie. Sandra Rottenberg maakte voor de podcast Docs het nu volgende portret van haar. To be young, gifted and black. Ik vat haar samen in twee woorden. Een overlever en een onruststoker. In mijn jeugd, en die ligt alweer een hele tijd terug, was daar ook bij Negro Spirituals. Ik kan wel zeggen dat ik behoorde tot een van de allereerste, zeker in Nederland, die daar iets meer dan oppervlakkige belangstelling voor hebben gehad. Dit is Rosie Pohl in een interview voor de VPRO in 1966. Rosie Pohl, activiste, voordrachtskunstenares, dichteres, vertaalster, journalist en biografe. Ze werd geboren in 1905 in Amsterdam en stierf in 1971 in Londen. Het is het verhaal van een witte Joodse vrouw die gegrepen werd door de poëzie van Afro-Amerikaanse dichters en schrijvers. En er op haar manier, in haar tijd, in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, er alles aan deed in Nederland aandacht te vragen voor de zogenaamde 10%. 10% zwarte Amerikanen die leden onder de apartheid en maatschappelijke onderdrukking in een door witte gedomineerde maatschappij. I too sing America. I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes, but I laugh. Wie was Rosie Pohl? Historica Lonneke Geerlings promoveerde in 2020 op haar biografie. Nou, het verhaal van Rosie Pohl vertelt eigenlijk een kleine geschiedenis van de 20e eeuw. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog, gaat over de Koude Oorlog of decolonisatie, over burgerrechtenbewegingen. En wat haar. Haar kern is dat zij zich inzette voor zwarte emancipatie. En dat deed ze door middel van literatuur en poëzie. En dat verbond ze aan haar eigen verhaal als overlevende van de Tweede Wereldoorlog. En dat verbond ze met die onderdrukking en discriminatie van Afro-Amerikanen. Neef Rudy Wesselius heeft zijn tante goed gekend. Als kind was veel te dik, was ze gediscrimineerd. Toen werd ze als Jood gediscrimineerd. Daar werd ze dus als niggerlover gediscrimineerd. En ze werd gediscrimineerd als lesbische vrouw. Niemand heeft van haar gehoord. Ze woont in Londen. Dat maakt misschien ook nog uit. Dit is politiek historicus Suzanne Lejeune. Ook als je haar archief ziet in... dat is gewoon een onwaarschijnlijk prachtig correspondentiearchief. En als je haar bibliotheek daar ziet met de opdrachten die erin staan. Ja, het is iemand met een heel breed netwerk. Toch vergeten. Rosie Pohl heeft het verhaal van haar leven goed gedocumenteerd. Ze heeft alle brieven uit haar omvangrijke correspondentie bewaard. Alle artikelen van en over haar in plakboeken verzameld. En daarnaast was ze ook iemand met duistere plekken en geheimen. Die plakboeken die ze gemaakt heeft. Ja, ieder plakboek op zichzelf kan je een analyse op loslaten van wat ze allemaal laat zien en daarmee ook wat ze eigenlijk niet laat zien. Ze is één keer letterlijk in de onderduik gegaan, maar ze is veel vaker onder de radar geweest. My name is Africa. Gather around me. Gather round my writers, musicians, artists. For we have many moments of creativity and history to share. Hoe heeft Suzanne Lejeune Rosie Pohl eigenlijk ontdekt? Toevallig. Ik was gevraagd voor een bundel over 50 jaar ontwikkelingssamenwerking. Ik werkte toen in het Tropen Instituut en ik was actief in ontwikkelingssamenwerking en er kwam een jubileumboek en ik wilde schrijven over cultuur en ontwikkeling. Suzanne Lejeune stuitte in de archieven van Buitenlandse Zaken op een uitgebreid dossier over het Premier Festival de l'Art Nègre in Senegal. Het eerste kunstenfestival van de zwarte gemeenschappen in Afrika en de rest van de wereld in 1966. Le Sénégal a conscience d'aider à la construction de la civilisation de l'universel. Senegal was net onafhankelijk en ze organiseerden een enorm een festival van de zwarte Afrikaanse cultuur in Afrika en in de diaspora. Il s'agit pour l'Afrique d'être présente grâce à son art. Dans le trésor de la civilisation mondiale. Het festival werd geopend door de president van Senegal, de dichter Léopold Senghor, en de Franse schrijver en minister van cultuur André Malraux. De hele wereld was present, maar de Nederlandse regering schitterde door afwezigheid. Bij Buitenlandse Zaken was men bang voor het oprakelen van het Nederlands slavernijverleden. Ze zagen het heel erg als een gevaar voor het Nederlandse imago. Uiteindelijk was er maar één Nederlander die een officiële rol had in dat festival. En dat was Rosie Pohl. Een mij volkomen onbekende dame. Overal in Dakar wapperen de vlaggen van de 48 deelnemende landen in de propvolle hotels op de Russische en Italiaanse schepen die als hotel dienst doen, op de terrasjes van de Riviera aandoende cafés, in de zalen en de corridors van het parlementsgebouw. Ik wist dus niet of ze wit of zwart zou zijn. Uiteindelijk bleek zij dus een witte vrouw te zijn, een Joodse vrouw. De rol die zij had was jurylid in de jury voor de Afrikaanse literatuur, samen met andere schrijvers en dichters. Tomorrow, I'll be at the table when company comes. Nobody'll dare say to me, eat in the kitchen, then. Besides, they'll see how beautiful we are and be ashamed. I too am America. Rosie Pohl belandde in Dakar door haar lange vriendschap met Langston Hughes, een zeer beroemde Afro-Amerikaanse dichter. En daar heeft ze voor het eerst contact mee gezocht net na de Tweede Wereldoorlog in 1945. 21 oktober 1945. Dear Langston Hughes. Ik zou graag met u en uw vrienden in contact komen. Eigenlijk hou ik me bezig met de problemen van alle die onderdrukt worden. Zelf ben ik een van de miljoenen die in concentratiekampen werden opgesloten door de Duitsers. Ik slaagde er echter in om na een half jaar te ontsnappen en zat anderhalf jaar ondergedoken tot mei 1945 mijn bevrijding bracht. Misschien is dat de reden dat ik uw problemen nu met meer persoonlijke interesse bezie. En is dat dan ook de reden waarom het Nederlands publiek ze nu beter begrijpt en meer belangstelling toont dan voorheen? Ik bedoel, voordat ze zelf ondervonden wat vervolging, wat discriminatie en moderne slavernij betekenen. Rosie Pohl groeide op aan de grens van de Amsterdamse Jodenbuurt in een nieuwe Hoogstraat. Daar hadden haar ouders een sigarenwinkel. En die grens van de Jodenbuurt, dat is eigenlijk veelzeggend. Haar ouders waren Joods, maar eigenlijk ook weer niet. Ze gingen nooit naar shul, want ze waren echte socialisten. Ze gingen naar demonstraties. Demonstraties tegen de vlootwet, van de blauwe knoop, tegen alcohol. Alles in die socialistische kringen. In onze gemengde buurt was van echte integratie geen sprake. Net zo min als zwarte en blanke in de Verenigde Staten werkelijk samenleven in straten waar ze bij uitzondering naast elkaar wonen. Zo zagen wij het natuurlijk niet. Woorden als integratie, apartheid of rassenprobleem stonden niet in ons woordenboekje. Iedereen ging met iedereen om, dachten we. Wij met de goyim, de niet-joden, zij met ons, de joodjes, of bij de minder vriendelijk gezinde, de smauzen. Nou, Rosie moest eerst van haar vader een nuttig diploma halen. Dat werd haar LO-akte Engels. En daarna mocht ze pas naar de universiteit. Het is dan al 1925 en Rosie is dan 20 jaar. En daar krijgen ze een docent Engels die haar aanmoedigt om te gaan zoeken naar moderne Amerikaanse poëzie. Het boekje viel open op een bladzij met een klein versje dat een bijzonder bekend versje geworden is, dat Incident heet. En dat vertelt van Cullen als 8-jarig klein jongetje in Baltimore, waar hij plotseling door een kind voor nikker uitgescholden werd. En hoe dat een trauma gebleven is voor zijn hele leven. En dat zegt hij zo: once riding in old Baltimore, heart filled, head filled with glee, I saw a Baltimorean keep looking straight at me. Now I was 8 and very small, and he was no whit bigger. And so I smiled, but he poked out his tongue and called me nigger. En toch leid ik nog altijd met het jongetje mee. Ik was namelijk een dik kind, een uitzonderlijk dik kind. Het deed niet eens meer zeer dat ze me dik trom noemden. Dat was bijna nog een liefkozing. Maar het woord dat pijn deed, was bulletje bloedvorst. Een jonge vrouw die een prop van een kind geweest was, hoefde alleen maar haar ervaring van discriminatie te transponeren om de pijn van een klein negerjongetje te begrijpen. Een gedicht is de richtingaanwijzer voor mijn leven geworden. De pijn van 2 kinderen werd de geleider voor menselijke communicatie. Op socialisten zwerberen, het rode vaandel volgen heen. Rosie begeeft zich in steeds linksere kringen. Dus ze wordt lid van de AJC, de Arbeidersjeugdcentrale. En daar maakt ze een enorme persoonlijke, literaire en politieke ontwikkeling door. Ze komt die figuren tegen als Henriette Roland Holst en Hilda Verweij-Jonker. En daar komt zo'n energie van af. Dit kun je de School of Revolution noemen. Dus hier zijn lezingen over Karl Marx worden er gehouden. Discussieavonden over het kapitalisme. Wordt besproken. De onderdrukking van de zwarte bevolking in Amerika wordt besproken. Dit is eigenlijk een informele training van de arbeidersbeweging. Instituut voor Arbeidersontwikkeling. Afdeling Amsterdam. Zondagmorgen bijeenkomst. 9 januari 1927, 10:30. Voordracht Roosje Pool. Over Vlaamse volksverhalen. Leden 20 cent, niet leden 30 cent. Nou, al snel radicaliseert ze en dat komt onder andere door revolutionaire socialisten als Henk Sneevliet en Jeff Laws, waar ze veel contact mee had. En ze komt in deze kringen ook een jurist tegen uit Berlijn, Gerard Kramer. Ook een socialist, net zo bevlogen als haar. En ze raken verloofd en weg is ze. Lonneke, jij bent naar Berlijn gegaan om onderzoek te doen in de archieven. Wat heb je daar gevonden over Rosie Pol? Nou, ik heb heel veel kunnen vinden, maar niets over Rosie Pol. Dus ik ben haar naam geen enkele keer tegengekomen in de 2 maanden dat ik daar heb gezeten. Aan de hand van ooggetuigenverslagen, interviews uit de jaren 80, heeft biograaf Lonneke Geerlings toch het nodige kunnen reconstrueren van de maar liefst 12 jaar die Rosie Pol in Berlijn verbleef. Terwijl haar man een bekende spreker werd, een bekende advocaat, bleef zij een beetje in de schaduw staan. En zij speelde echt tweede viool, wat echt totaal niet bij haar paste. Best een flamboyante dame was het. En in diezelfde periode wordt ze verliefd op een vrouw, genaamd Lena Fischer. En daar gaat ze uiteindelijk ook mee samenwonen en ze gaat scheiden van haar man. En tegelijkertijd wordt die situatie in Nazi-Duitsland wordt natuurlijk steeds nijpender, steeds gevaarlijker. En zij wordt aangevallen om alles wie ze was en om alles waar ze in geloofde. Dus als Joodse vrouw of als lesbische vrouw en als socialist. Ze was haar leven gewoon niet meer zeker in Berlijn. Quatrein voor LF. Nu laait de dood verzengend op haar wegen. Ik weet niet of ze deze morgen zag. De nachten dat ze in mijn armen lag, hield angst om wat nu kwam de slaap vaak tegen. Wat is er met Lena Fischer gebeurd? dat weten we niet. Heb ik niet kunnen vinden. Ik denk dat ze is opgepakt en dat ze naar een heropvoedingskamp is gestuurd. Omdat ze lesbisch was. Maar ze is gewoon van de aardbodem verdwenen. Na 9 november 1938, Kristallnacht, als de nazi's zich met ongelooflijk geweld tegen de Joodse inwoners keren, vlucht Rosie terug van Berlijn naar Amsterdam. Nou, in Amsterdam zit ze niet stil. Ze sluit zich aan bij een groep Duitse Joden die zijn gevlucht. Die noemen zichzelf de Van Dien Groep. En dit zijn Joodse antifascisten. En dan is het mei 1940 en wordt Nederland door de Duitsers bezet. Wat de consequenties van die bezetting voor de Joden betekent, verwoordt Rosie in dit gedicht over het dragen van de Jodenster. Het teken. Ik droeg het als mijn schoenen, als mijn rok. Nauw smaadvoelend en nauwvoelend wrok. Tot ik een kind zag in een stille stad, waar het alleen liep met die gele vlek die het besmeurde, als met stinkend drek en die ik zonder haat gedragen had. Die oorlog, dat is nogal een ingewikkeld verhaal. Even heel kort samengevat. Rosie Pol blijft actief voor die verzetsgroep, Van Dien Groep. En zij helpen kinderen aan onderduikadressen en ze vervalsen onder andere papieren. Tegelijkertijd werkt ze ook nog even als secretaresse voor de Joodse Raad. Kort daarna wordt ze opgepakt en ze komt in Westerbork terecht. En daar maakt ze eigenlijk vrijwel direct contact met het verzet daarbinnen in het kamp. En ze wordt op een trein naar Auschwitz gezet, maar ze weet uit die trein te ontsnappen. Waarschijnlijk deed ze zich voor als een medewerker, maar ze heeft meerdere versies van dat verhaal verteld. De verzetsgroep in kamp Westerbork krijgt het voor elkaar dat Rosie het kamp kan verlaten. Het Rode Kruis komt op bezoek. Mevrouw Pol krijgt permissie om in Amsterdam boeken op te halen voor de kampbibliotheek. Mijn onvergetelijke ouders en mijn lieve broer Jopie zijn in de oorlog omgekomen. Ikzelf ben door meer geluk dan wijsheid bespaard gebleven. Was in Westerbork, ben uit de transporttrein gesprongen, ben kort daarop uit het kamp ontsnapt en later in Baarn ondergedoken tot het einde van de oorlog. Ze schrijft: Amsterdam is uitgeblust in de gaskamers. Thuiskomst. Nu ben ik toch bij je teruggekomen, zoals je weerkeert tot je beste vriend. Tussen ruïnes zoek ik kinderdromen en voor de bouwval van een huis heb ik gegriend. Ze keert terug naar Afro-Amerikaanse poëzie. Nou, voor de oorlog was het eigenlijk voornamelijk een hobby en een onderwerp tijdens haar studie. Maar nu wordt het echt de kern van haar bestaan. En doorslaggevend daarin is Nola Hatterman. Ze beeldde een kunstenares die zich bezighoudt met het schilderen van zwarte mensen. En die de schoonheid van zwarte mensen wil laten zien in haar werk. En dat is echt baanbrekend in deze tijd. En zij gaan samen optreden, Rosie en Nola. En deze Afro-Amerikaanse dichters brengen eigenlijk onder woorden de pijn die zij voelt en het trauma dat ze heeft opgelopen in de Tweede Wereldoorlog. En ze brengen ook onder woorden datgene waar niet over gesproken mag worden in naoorlogs Nederland. The railroad bridge is a sad song in the air. De spoorbrug is een droef lied in de lucht. Als ik een trein hoor komen, wil ik ergens op de vlucht. Ik ben naar het station gegaan, mijn hart was niet te stuiten. Vond ik maar een goederentrein, een wagen naar het zuiden. Heimwee heer is een afschuwelijke slag. Om niet te huilen, doe ik mijn mond wijd open en ik lach. To keep from crying, I opens my mouth and laughs. Dat lachen om niet te huilen behoort wel tot het onzichtbare erfgoed dat de bezitloze Afrikanen meebrachten naar Amerika. Door 3 eeuwen slavernij en een volgende hele eeuw van nog voortwoedende strijd voor het recht een volwaardig burger van Amerika te kunnen zijn, hebben ze het bestaan het nog te kunnen lachen om niet te huilen. Er zijn wellicht mensen voor wie de neger daardoor nog vreemder wordt. Voor mij wordt hij daardoor alleen maar bewonderenswaardiger. Lonneke, het woord neger doet ons nu pijn aan de oren. Ja, nee, snap ik. Ja, het is ook wel vreselijk gedateerd natuurlijk. Maar je moet je wel voorstellen dat dat woord had toen nog niet zo'n negatieve bijklank. Het was eigenlijk volkomen onschuldig en had nog niet die lading die het vandaag de dag heeft. Het was gewoon toen nog een aanduiding voor een zwart persoon. En ja, je moet je wel realiseren dat dit komt dus uit de jaren 40. Dus dit moet je wel echt in die tijd zien. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Het is moeilijk voor Rosie om na de oorlog haar draai te vinden in Amsterdam. In 1949 vertrekt ze naar Londen. Daar woont haar nieuwe geliefde, de Duits-Joodse radiologe Isa Isenburg. Roepnaam I. Ze beginnen in een reisbureau. En later wordt Isa directeur van een ziekenhuis. It's a new dawn, it's a new day, it's a new world. Neef Rudy Wesselius leert Rosie, kortweg Ro, pas echt goed kennen na zijn eindexamen. Hij is dan 17 jaar en Ro verrast hem met een reis naar Londen. Het is het begin van een jarenlange vriendschap en samenwerking. Ik denk dus achteraf, maar dat heb ik toen niet zo gezien, dat zij mij zag als een soort zoon die ze nooit gehad had. En zo ging ik ook met elkaar om ook. En ze namen overal mee naartoe en we gingen naar Oxford, we gingen ergens eten en we gingen van alles doen en we gingen, nou ja, ze hadden al die contacten daar. En ik wist ook niet dat het allemaal vaak bekende mensen waren. Want dan kwam er iemand in die flats en die kwam een kast timmeren. En achteraf bleek dat de directeur te zijn van zijn hele grote modezaak daar, die ze dan kende. De flat van Ro en I groeit uit tot een literaire salon. Een vrijplaats voor zwarte dichters en schrijvers, maar ook voor homoseksuelen. Homoseksualiteit is nog tot eind jaren 60 verboden in Engeland. En dat verbod verklaart waarschijnlijk waarom Rosie Pohl zich nooit uitliet over haar eigen seksuele geaardheid. Dus daar kwamen lesbische vrouwen, kwamen de rest niet. Maar wel, allemaal lesbische mannen kwamen daar eindeloos. Ik heb er een Albert Bol ontmoet en allemaal acteurs waarvan in Nederland niet bekend was dat ze homofiel waren. Maar dat daar wel is, helaas, dat was een enorm dagboek waar al die mensen ingeschreven hadden. Maar dat is dus bij het overlijden van Ro naar een vriendin van haar gegaan. En toen die vriendin overleed, heeft haar halfbroer heeft de hele troep weggegooid. Cleo Lane, Nelson Mandela, Earl Hyman, Gordon Heat. Iedereen die maar een beetje naam maakte in die zwarte gemeenschap en die in Londen was of in Londen kwam, of het nou zangers waren of activisten, schrijvers of acteurs. Rosie kwam ze tegen en vaak kwamen ze ook bij haar over de vloer. Je kunt eigenlijk aan de titels van mijn boeken min of meer de ontwikkelingsgeschiedenis van de neger en mijn eigen ontwikkelingsgeschiedenis zien. De eerste bloemlezing uit Amerikaanse negerpoëzie die ik ooit samenstelde heet Black and Unknown Bards. Rosie Pohl stelt verschillende bloemlezingen samen met Afro-Amerikaanse poëzie. En ze maakt zelf ook de vertaling van die gedichten, geeft duiding eraan met achtergrondinformatie. En tussen 1958 en 1965 brengt ze maar liefst 4 van die bloemlezingen uit. Die worden uitgegeven in Nederland en in Engeland. Black and Unknown Bards, Ik zag hoe zwart ik was, Beyond the Blues en als laatste Ik ben de nieuwe neger. Die laatste bundel verscheen als Ooievaars Pocket in een oplage van maar liefst 10.000 exemplaren en was in mum van tijd uitverkocht. Rudy Wesselius fungeert als haar assistent en helpt haar met het vertalen van de gedichten. En daar hadden we altijd ruzie over. Zij wilde alleen maar een proza-vertaling achter elkaar geschreven zo. En ik wilde formeel als gedicht het vertaald hebben. Maar helaas, Roy heeft gewonnen. Ja, Rosie ondernam echt ontzettend veel. Vrienden van haar zeiden dat ze 4 uur per nacht sliep en de rest, die overige 20 uur, leek ze te werken. Het is eigenlijk niet te geloven wat ze allemaal presteert in deze periode. Ze schrijft artikelen in kranten en tijdschriften. Vrij Nederland, Handelsblad, Groene Amsterdammer, Vrije Geluiden, Panorama. En dan treedt ze ook nog op de radio voor de KRO en de Wereldomroep. En ze doet allerlei programma's voor de BBC in Engeland. En ze doet ook nog wat televisieoptredens voor de VPRO. Goedenavond, hooggeëerde toeschouwers in Nederland. Want we bevinden ons met een heleboel Nederlanders uit Londen in de Victoriaanse Music Hall van het Players Theater. En een van die Nederlanders is Rosie Pohl. U kent Rosie Pohl nog wel van vorige VPRO-uitzendingen. Ze is vanavond onze gastvrouw, omdat ze een trouwe bezoekster is van dit, ik mag wel zeggen, unieke etablissement. Nou, ze zien er al een heleboel van, hoop ik. En ze zien dus dat we hier met een enorm gezelschap aanwezig zijn in een theater. In de jaren 50 is er nog maar één televisiezender in Nederland. De verschillende omroepen vullen de 12 uur zendtijd met televisietheater. Toneelstukken worden live uitgevoerd en uitgezonden vanuit de studio in Hilversum. Rosie Pohl wil het Nederlandse televisiepubliek kennis laten maken met een stuk dat in 1956 speciaal geschreven werd voor de BBC. Ze maakt een vertaling en weet de VPRO zover te krijgen het uit te voeren onder regie van Jack Dixon, die al de nodige baanbrekende en controversiële theaterstukken bij de VPRO-televisie had geproduceerd. Nou, dit toneelstuk, of het televisietoneelstuk eerder gezegd, draait om een rechtszaak. Een witte jongen heeft een zwarte jongen in elkaar geslagen en hij moet nu voor de rechter verschijnen. Omdat die witte jongen nogal arm is, heeft hij een advocaat pro deo toegewezen gekregen. En die advocaat is zwart. En nu heeft die witte jongen nogal zijn twijfels erbij of die zwarte advocaat hem wel goed kan verdedigen en of hij wel objectief kan zijn. En voor Rosie Pohl en Jack Dixon was het ook een manier om eindelijk eens zwarte acteurs op televisie te krijgen. En je moet het ook weer in de tijd zien, want het was eigenlijk tot nog niet zo heel lang geleden, tot diep in de jaren 40 was het best wel gebruikelijk dat als er een zwarte rol was in een toneelstuk of in een film, dat een witte acteur dan gesminkt werd. Om zo'n zwart personage te vertolken. Dit dus. Blackface dus. Ik zou je liefste in een doosje willen doen. Je bewaren. Maar wie zou de zwarte advocaat moeten spelen? Er zijn maar een paar zwarte acteurs in Nederland. De bekendste is Donald Jones. Ja, Rosie vond Donald Jones niet echt geschikt, denk ik. Waarschijnlijk stond hij te veel bekend als een komische acteur. Dus hij werd gepasseerd. En ze kwam met een andere acteur op te proppen. Gordon Heath. Die had al het oorspronkelijke stuk had hij al vertolkt bij de BBC. En nu kwam ze met het idee om hem ook in de Nederlandse versie dezelfde rol te laten vertolken. Er was alleen één klein detail. Hij sprak geen woord Nederlands. To the world we all know, which may or may not be the best world possible, once again springtime had come. Gordon Heath was een succesvolle zwarte Amerikaanse acteur, bekend van bijvoorbeeld de animatiefilm Animal Farm naar George Orwell. Hij runde in Saint-Germain-des-Prés in Parijs een café chantant samen met zijn Franse vriend. Rosie overtuigde hem ervan dat hij het Nederlands voor zijn rol makkelijk onder de knie kon krijgen. En dat lukte. En voor Rosie, dat ze eigenlijk in de jaren 20 al ontdekt, was theater een enorm sterk propagandamiddel. Ga naar de gevangenis, Frank. Praat nog eens met die jongen. Wat heeft het voor zin? Breek er doorheen. Doe wat ik je zeg. Probeer het. Dit betekent voor jou meer dan een gewoon gevecht. Een mens moet toch sterk staan? Waarom jij dan niet? Voor mij is het echt heel erg duidelijk dat ze zichzelf hier in het stuk heeft geschreven. De televisieredactie van de VPRO is gisteravond overstelpt met telefoontjes van ontevreden televisiekijkers die wilden weten hoe het proces was afgelopen en of de blanke student die de 9 collega's zou hebben mishandeld al of niet veroordeeld was. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi gone down. En dan vertrekt Rosie Pohl in 1959 voor het eerst naar Amerika. Rosie heeft een Fulbright-beurs bemachtigd om in de Verenigde Staten onderzoek te doen naar Afro-Amerikaanse poëzie. De toelage dekt alleen de reis. Ze moet wel in haar eigen onderhoud voorzien. We're talking with Dr. Rosie Pohl, who was born in Amsterdam and is now living in London. She was also the teacher of Anne Frank. Dr. Pohl, it's a great pleasure to have you with us today on Reader's Corner. It's a pleasure to hear you say Anne Frank in the right pronunciation. Oh, thank you. Anne Frank was in het begin van de oorlog haar leerling geweest op het Joods Lyceum. Ze had de familie Frank goed gekend. Als Rosie aankomt in de Verenigde Staten, is Anne Frank daar uitgegroeid tot een superster. Het op haar dagboek gebaseerde toneelstuk en de Hollywoodfilm uit 1959 zijn een hit. En dat heeft ze geweten, want ze is overal geboekt om te komen spreken als The Teacher of Anne Frank. What about you, sir? Do you think the college students will show up? Met het in de noordelijke staten van Amerika verdiende geld kan ze langer blijven. Ze reist naar het zuiden van de VS. Ze gaat lesgeven in Afro-Amerikaanse poëzie aan de Tougaloo Universiteit in Mississippi en aan een hogeschool in Alabama. Het zijn zwarte en progressieve enclaves in een uiterst xenofobe omgeving. Uitsluiting en discriminatie zijn in alle lagen van de maatschappij aanwezig. Rosie is ontzet over de bordjes Whites Only en het openlijk aanwezige racisme. Maar ze ontmoet er de fine fleur uit de Afro-Amerikaanse literatuur. Ze wordt hartelijk opgenomen in deze kring van gelijkgezinden en vormt het stralend middelpunt van diverse literaire avonden. Dit vertelt dichteres Mary Evans haar bij hun ontmoeting in Alabama. En om mevrouw Evans te laten zien dat ze erbij hoorde, gaven ze er op die dag, zei ze, haar statussymbool, de sleutel van de blanke wc. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. De Mississippi Delta vormt het centrum van de burgerrechtenbeweging in de vroege jaren 60. Studenten organiseren er de eerste sit-ins. Vreedzame protesten tegen de apartheid in Amerika, die met veel geweld wordt beantwoord door de witte heersende klasse. Rosie krijgt energie van die acties. Ze identificeert zich met haar studenten. Het doet haar denken aan haar jonge jaren, toen ze zelf als antifascist actie voerde. The students are in. Do you feel it's worth it going through this? Yes, I do. In 1963 keert ze terug met als motto kunst als wapen in de klassenstrijd, gaat ze cursussen creatief schrijven geven. Studenten die leren niet alleen schrijven, maar ze leren ook om hun trauma's onder woorden te brengen. En ze leren ook dat het pen machtiger is dan het zwaard. In het archief van Rosie Paul vinden we bijvoorbeeld het verslag van student Memphis Norman van de sit-in in de lunchroom van Warenhuis Woolworth. Ik stond daar, mijn lichaam beursgeslagen, mijn shirt aan flarden geschud. Het bloed stroomde uit mijn mond, oren, neus, over mijn hele lichaam naar mijn voeten. Ik had een vreemd gevoel van binnen. Ik voelde dat mijn overtuiging om deel te zijn van deze strijd voor vrijheid, om te leven in gelijkheid met alle Amerikanen, overwonnen had. Ik voelde me geen arme loser. Ik had een reus verslagen. En ze had nu het gevoel dat ze niet machteloos was, zoals ze in de oorlog was geweest. Ze was nu juist in een positie om de geschiedenis de juiste kant op te buigen. Ze voelt zich als een vis in het water in deze omgeving, maar die kent ook een andere kant. Ze ontvangt dreigbrieven en intimiderende telefoontjes. Er gaan stenen door de ramen en een keer zelfs een kogel. Voor Rosie is dit een hernieuwde confrontatie met haar eigen oorlogsverleden. We are oppressed. We are exploited. We are downtrodden. We are denied not only civil rights, but even human rights. So the only way we're going to get some of this oppression and exploitation away from us or aside from us is come together against a common enemy. Midden jaren 60 en vooral eind jaren 60 radicaliseren veel zwarte activisten. Eigenlijk een beetje op dezelfde manier waarop Rosie zelf ook is geradicaliseerd in de jaren 30. Dus je krijgt zwarte leiders als Malcolm X en de Black Panthers. En zij hebben eigenlijk niet meer witte activisten nodig. Niet meer de goedkeuring van witte figuren. Want ze willen niet die betutteling hebben. Ze nemen nu zelf de macht in handen en wachten niet meer af. All power to the people. Over blanken wordt niet meer in hatelijke termen als crackers of rednecks gesproken. Blanken worden bleke, onbelangrijke, schaduwloze gestalten. Ik kan de rancuneuze houding begrijpen, maar niet waarderen. Racisme, van welke kant ook, is altijd een bijzonder onaangenaam verschijnsel. Ze had het al eens eerder meegemaakt, in 1961... toen ze voor het eerst in Afrika was, op een festival in Lagos, Nigeria. Ook toen had ze zich enorm wit gevoeld en had ze zich een buitenstaander gevoeld. Ik had me nog nooit zo bleek, zo in alle opzichten kleurloos gevoeld, als in de eerste dagen in de drukke hoofdstad van Nigeria. Mijn stem vond ik klankloos, mijn lachen schril en onecht, mijn gezicht belachelijk vaal. Als haar goede vriend de dichter Langston Hughes overlijdt in 1967, brokkelt haar netwerk snel af. Zwarte schrijvers beginnen zich af te vragen waarom het juist witte uitgevers zijn die bepalen wie er gelezen mag worden en wie er uitgegeven wordt. Rosie Pohl sterft in 1971 aan leukemie, 66 jaar oud. De laatste jaren leidt ze een teruggetrokken leven. Er kwam maar een handvol vrienden op haar begrafenis. Eigenlijk na haar dood, in de jaren 70, kwamen die zwarte emancipatiebewegingen echt tot volle bloei. En toen werd het pionierswerk dat zij had verricht in de jaren 50 en 60... dat werd al heel gauw vergeten. En wat ik zelf het meest fascinerende vind aan Rosie, ja, is toch wel haar veerkracht. Dus het vermogen om dat zij had om haar negatieve ervaringen om te zetten tot iets positiefs, of er een positieve les uit te halen voor haarzelf of voor anderen. En in de Tweede Wereldoorlog heeft ze natuurlijk de dood in de ogen gekeken. En juist daardoor had ze na de oorlog, voelde ze die noodzaak om echt te leven en om goed te doen. Het is nu niet meer wij staan voor de gesloten poorten van de rechtvaardigheid. Het is nu wij zijn onszelf en willen onszelf zijn. En wij zullen ervoor strijden dat we gelijke rechten krijgen. Dat we dat wat ons toekomt als mensen krijgen. To be young, gifted and black. Oh, what a lovely precious dream. Open your heart to what I mean. You shouldn't leave now. In the whole world, you know, there's a million boys and girls who are young, gifted and black. And that's a fact. Must begin to tell how young. There's a world of girls waiting for you. Yours is the quest that's just begun. So when you're feeling depressed, alienated, and real low, there's a great truth. Dit was een portret van Rosie Pohl, gemaakt door Sandra Rottenberg. Met dank aan Lonneke Geerlings, Rudy Wesselius, Suzanne Lejeune, Dini Bangma en het archief van de Universiteit van Sussex in Brighton. De gedichten en brieffragmenten werden gelezen door Bertien Minko en Rudy Leon Shin Chu. En de biografie van Rosie Pohl komt volgend jaar uit bij uitgeverij Atlas Contact. En dit was een ingekorte versie van de podcast die is uitgezonden in Docs. Of niet uitgezonden, die is geplaatst in Docs. En op onze site vindt u een link naar deze lange versie. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de perstribune van Max, met als mediagast Rob Goossens van het programma RTL Boulevard. En na ene als sportgast Maarten van der Weijden, de zwemmer. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens je nog een heel fijne zondag.